dhegaystayaal, weli waxaad nagala socotaan warbaahinta Islaamiga ee Al-Furqaan. Meel walba aad joogtaan, waxaan idin leenahay ciid mubaarak. Taqabbalallahu minna wa minkum saalix al-acmaal. Weli waxaan dhex maquuranaynaa jadwalkeennii ciidda. Goor shaqtada istuudiyaha waxay haatan tilmaamaysaa 8:00 ama 2 saac iyo bar fiidnimo. Dabcan waa xilligii aan ku ballansanayn inaan idiin soo gudbino munaasabad muhiim ah oo ay qabatay idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan, taasoo gunaanad u ahayd barnaamijka taariikhda Al-Xuruubu Saliibiya. Haddaba waxaa haatan idiin kala baxayaa munaasabaddii iyo sida ay u dhacday, ee dhegaysi haboon. يا غيمة الفرحات تألقي في السماء واسقي الكون غازير سعد مرنما لننتشي الأنسى رقرقا منغما بختام المسيرة قد أكملنا الحلوم بختام المسيرة قد أكملنا الحلوم بختام المسيرة قد أكملنا الحلوم يا غيمة الفرحات تألقي في السماء الكون غازير سعد مرنما لننتشي الأنسى رقرقا منغما بختام المسيرة قد أكملنا الحلوم بختام المسيرة قد أكملنا الحلوم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد الدنيا دا حصرت إيو rag xafiiltama iyo xarbi iyo dagaal iyo xurguf kama dhamaatee xuruubtii saliibiga wixii geesi xadiray xusuustay diyaarsheen xaashiyahan ka soo qornay xisaabteeda oo idil inta aanan falanqeyn xirta iyo dhageystaha xurmad iyo salaan iyo salligii xabiibkiyo sallallahu calayhi wasallam salligii xabiibkiyo xarfihii qur'aankiyo salaan aan idiin xulay ku xayndaabay maanta xaashaaye ku soo dhawaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Salaan kadib waa munaasabad maamuus iyo sagootin u ah barnaamijka taariikhda Al-Xuruubu Saliibiya ee ka baxay idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan bishii Ramadaan. Allahna waxaan ka baryaynaa inuu inaga aqbalo acmaashii wanaagsanayd ee aynu soo gudannay. Mar kale iyo mar kale waxaan soo dhaweynaynaa ka soo qaybgalayaasha xafladda oo ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada sida culimada diinta, kuwa maadiga, odayaasha dhaqanka, ganacsatada, bahda waxbarashada iyo dhalinyarada. Waxaan idin leenahay ku soo dhowaada niyad sami, sacabo furan iyo kalgacal. Munaasabadda waxaa ku lamaan dood cilmiyeed kooban oo martida dhex mari doonta kuna saabsan sida looga faa'iideysan karayo wax soo saarka dalka si ka badan sida uu haatan yahay iyo sida loo horumarin karayo dhaqashada xoolaha. Ujeeddada aan labadan mawduuc ugu lamaaninay munaasabadda ayaa ah iyada oo qaarkiin aad tihiin aqoon-yahanadii ka soo baxay jaamacaddii Ummadda, qaarna ay ka soo shaqeeyeen wasaaraddii beeraha, halka in badan oo kale oo martida ka midna ay yihiin ganacsato, beeraley iyo dad xoolo dhaqata. Sida ayuu inoogu socon doonaa barnaamijka ama munaasabadda, waxaan se ku daahfuranaynaa aayadaha Qur'aanka Kariimka ah qowlka Allah. Waxaa inoo akhrinaya al-ustaad Aadam oo ka mid ah barayaasha jubbooyinka. Falyatafaddal mashkuuran wa ma'juuran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم وحنو سألك عبسي له وقشعي كده هنته وذا دقيسني آيادها قرآن كريم كآقولك الله أو هل كان إن جلس عدسين يجيه معلم آدم oo tacriif kooban haddii aan bixiyo ahaa macallimkii kaalinta koowaad galay ama ku guuleystay tartankii wilaayaadka islaamiga ee dadka waaweyn ee sannad ka hor lagu qabtay gobolka shabeellaha hoose ajir iyo xasanaad aan la soo koobi karin rabbi ha ka siiyo innagana kuwii ku camal falay ee kuwaana qaata ha inaga yeelo iminka waxaan toos u gelaynaa khudbadihii iyo qaybihii kala duwanaa ee barnaamijka waxaan ku soo dhoweynayaa cabdullaahi yaasiin jaamac cabdullaahi soomaali si uu tafaasiil kooban inooga siiyo taxanaha barnaamijyadii ugu muhiimsanaa ee ay qabatay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan maadaama munaasabadan ay gunaanad u tahay barnaamijkii ugu dambeeyey ee bishii ramadaan ka baxay idaacadda alfurqaan ee halku dhiggeysu ahaa alxuruub asaliibiya cabdullaahi soo dhowow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu idaacadda islaamiga ah alfurqaan waxa ay ka mid tahay warbaahinta islaamiga ah ee dalka ka jirta waxaa la aasaasay sanadkii 2009 gaar ahaan ee bishii may xilligaas ilaa iyo iminkana oo ay shaqaynaysay marka laga yimaado jadwalka maalinlaha ah ee caadiga idaacaddu waxa ay qaba jirtay bil walba oo ramadaan ah barnaamijyo taxano ah iyada oo laga eegaya hadba muhiimadda bulshada barnaamijkaasi uu leeyahay haddii aanu wax ka taabanno barnaamijyadu aad u fara badnaa waxaa ka mid ahaa barnaamijyadii ramadaaniga ahaa ee idaacaddu ay soo qabatay tartankii gabayada oo ay ka qayb galeen hal abuuro badan kaas oo mawduuca laga gabyeeyey uu ku saabsanaa dhibaatadii ciidamada shisheeye ay ka wadeen magaalada muqdisho xilligaasna weliba waxaa badnaa amaba xamar ku badnaa madaafiicda ay la beegsanayeen ciidamada shisheeye inta badan xaafadaha dadka rayidka amaba shacabka ay ku nool yihiin iyo suuqyada magaalada ku yaala oo suuqa bakaaro uu ka mid yahay tartankaasi oo ahaa kii u horreeyey ee idaacaddu ay qabato waxaa lagu bixiyey abaalmarno muhiim ah waxaana ka soo baxay gabayo ee muhiim ah waxaa xigay tartan kale oo suugaan asiguna ku saabsanaa oo abaaro dalka ka dhacay looga hadlayay taariikhdu markay ku beegneed 2011 asna waxaa ka soo baxay runtii gabayo badan oo saameyn ku yeeshay bulshada laguna bixiyey abaalmarino kala duwan idaacaddu waxay qabatay barnaamijyo kale oo ramadaanka xilligiisa aan ku aadanayn waxaa ka mid ahaa barnaamij la yiraahdo damac guracan iyo dagaal gobonimo waxaa looga hadlayay xabashada iyo duulaankeeda iyo dhibaatooyinka ay ku hayso ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxaa ka mid ahaa barnaamijyadii ay qabatay sidoo kale taariikhda tataarka oo barnaamijyada ramadaaniga ka mid ahaa intaa waxaa dheeraa barnaamijyo kale oo ku saabsanaa taariikhda waxaa ka mid ahaa barnaamijkii taariikhda andalus oo magaciisu ahaa qisatul andalus waxaana dad badan oo dhegeystay ay ka falceliyeen barnaamijkaas iyagoo ku tilmaamay barnaamij muhiim u ahaa bulshada loona baahnaa in taariikhda la nooleeyo oo ummadda muslimiinta ah dib loo xasuusiyo ramadaanadii xigay idaacaddu waxay qabatay barnaamijyo kale waxaana ka mid ahaa barnaamijkii wax ka baro taariikhda oo looga hadlayay inta badan taariikhda islaamka ramadaankii xigay waxa idaacaddu ay qabatay barnaamij kale oo asna muhiim ahaa oo la yiraahdo dhulkii awowayaasheen yaa soo dhici doona oo looga hadlayay dagaalkii dhex maray imaam axmed gurey iyo xabashida ramadaankii xigay waxaa kaloo idaacaddu ay qabatay barnaamij kale oo ku saabsanaa taariikhda daraawiishta oo la magacbaxay amaba loo bixiyey halgankii daraawiishta. Runtii barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamij soo jiidasho leh, ummad badan waxyaaba aysan horay u ogeyn ay ku ogaadeen. Dadka qaar oo ka falcelinaya waxay inoo sheegeen in Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo daraawiishta loogu dhigay amaba taariikh ahaan loogu sheegay inay ahaayeen dad un wax iska dila oo dadka iska laaya oo qowleysata ah, laakiin barnaamijku wuxuu soo saaray inay ahaayeen dad mujaahidiina oo shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo kaaliyaashiisa, gaar ahaan gumaysigii cadaa iyo kaaliyaashiisa Soomaalida ahaa ee la jihaadayey ummadana maaragtay wax badan taray muddadii daraawishta ay jirtayna ay ahayd runtii mid qalubta ummadda Soomaaliyeed aad u noolaysay. Waxaa inoo xigay oo Allaah inoo suuro geliyay sanadkan 1441 oo ku beegan 2020 inaanu qabanno barnaamijka maanta munaasabadiisa gunaanadka loo fadhiyo xuruub saliibiya. Waxaanu rajaynaynaa insha Allah inaanu joogtay doono barnaamijyada noocan oo kale ah si aan ummadda ugu soo bandhigno taariikhdeeda muhiimka ah. Aad baad u mahadsantihiin, Allah ha idin barakeeyo. Aad buu mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Cabdullaahi Yaasiin, Jaamac Cabdullaahi Soomaali oo ka mid a bahda warbaahinta Islaamiga ah ee Alfurqaan. Qaybaha hore ee munaasabadda ayaanu sii tallaabsanaynaa. Iminka waxaan toos u gelaynaa dhanka martida iyo khudbadaha. Waxaan soo dhoweynayaa markan aqoonyahan ka mid a aqoonyahanada martida inoogu ah xafladda waa al-ustaad Abu Maryam Cabdullaahi. Soo dhowow ayaan ku leenahay. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مركو قريس الله نأبوري أيان مهد أسجدنا يا ونقل قيد المسلمين mahadda alla ka gadaal. Waxaan mahad u soo jeedinayaa bahda ee Alfurqaan, idaacadda Alfurqaan oo u taagan had iyo jeer in ummadda ay baraarujiso oo dareensiiso gaarsiiso diintooda aqoonta dadka ummadda muslimiinta ah Soomaaliyeed oo kubciso. Walaalaha, waxaan leeyahay Ilaahay ajarkiina xasanaadka miisaankiina xasanaadka Ilaahay idin saaro, Ilaahay idin ka dhigo dadka laga aqbalay Ramadaanka, juhdigiinana ha noqdo mid mustamir ah, Ilaahay idin kaga dhigo. Antaa ka gadaal, waxaan halkaa ka soo jeedinayaa insha allahu tacaala saddex qodob oo ku saabsan taariikhda. Qodobka koowaad waxa weeyaan taariikhda maxay tahay, masaadirteedana intayna ka soo baxdaa. Saddex, maxaa loo bartaa taariikhda, faa'iidada ay leedahay maxay tahay. Saddexdan qodob ayaan rabaa insha allahu tacaala inaan halkan kusoo koobo. Haddii aan ka bilaabo maxay tahay taariikhdu, taariikh waxa weeyaan daakiratul umma, haddii aan carabiyeeyo waa mir'aatul umami, yacakisu maadiiha wa yutarajamu xaadiraha wa tastashrifu mustaqbalaha. Macnaha waxa weeyaan taariikhdu waa xusuus oo ummadda ay xusuusinayso waxa ay soo martay, waana muraayad ay u tahay oo ay ka daawanayaan wixii ay soo mareen markii sidaa ay u jalaacaan. Waxayna ka tarjumaysaa taariikhdu waqtiga hadda markaas la joogo waxaa lagu sugan yahay ayay fasiraysaa. Waxayna maxay ahayday badhaaminaysaa mustaqbalka ummadda. Waa maro waxa weeyaan waxaa la xusuusinayaa wixii la soo maray, haddana waxaa la soo maray waxaa tarjumaya fasiraya, markaa waxaa la taagan yahay. Mar saddexaad, waxay badhaaminaysaa taariikhda mustaqbalka ummaddaas ay leedahay. Waxaa jirta bini aadamku hadduunan lahayn marka daakiri lahayn waxa uu xusuusto gadaal u fiiri uunan lahayn, qofkaas wuxuu noqonayaa ama ummaddaas waxay noqonaysaa dad aanan waxba garanaynin oo la socon waxa hareerahooda ka dhacayo ayna garanaynin, oo qofkaas naftiisa uunan qiyaasi karin wuxuu ku sugan yahay, oo uunan dareemaynin maalintiisa wuxuu ku sugan yahay, oo uunan lahayn waxa u bidhaaminaya ilaa qadi baridiisana wax u bidhaaminayo u jalaacay ayna jirin ayuu noqonayaa. Qofka duunan lahayn taariikh lahayn waa qof daba go-an weeyaan, waa geed maxay ahayde aan lahayn jirid aan lahayn, dabeel yar hadday timaado dabeeshaas ay geedkaas ay duminayso. Marka ummadda waxa weeyaan haddii ay taariikhdooda ay ka lunto waxa waaye jidkii ay ku socon lahayd ayaa ka lumaya. Marka taariikhdu ma aha wax la qoro keliya ama waxa weyn wax la soo dhaafay keliya ma aha, wax la soo dhaafay keliya ma aha. Taariikhdu waxa weeyaan wixii la soo dhaafay iyo waxa hadda la joogo iyo mustaqbalka ayay ka tarjumaysaa. Dhacdadii hore iyo dhacdada markaas qofku uu taagan yahay ayaa iskumid noqonaya. Carabtu marka waxay dhihi jireen marka arrintaasoo kale ay dhacdo, ma ashbaha layla bilbaarixa, caaw xalay u eka, xalay caaw isu eka. Marka dhacdada hadday isku mid tahay, dagaalkii waa dagaalkii, fashilka waa fashilkii, abaartu waa abaartii, aranku waa arankii, marka waxa weeyaan waxay dhihi jireen ma ashbaha layla bilbaarixa. Qoladan reer galbeedkana waxay leeyihiin at-taariikhu yuciidu nafsahu, taariikhda nafteeda ayay soo celina ayay leeyihiin. Waa kala oraah, waana kala maxay masdar weeyaan. Carabta saasay dhihi jirtay, qolada tanna sidaas ayay yidhaahdaan reer galbeedka. Marka haddii halkaas aan uga baxo taariikhda, masaadirteeda waa xaggee? Masaadir taariikh waa saddex meelood weeyaan ayaa laga qaataa. Qur-aanka kariimka ah oo kalaamullaahi ah ayaa masdarka koowaad ah, maxaa yeelay qur-aanka wuxuu noogu warramayaa ummadihii hore laga soo bilaabo adduunkan abuurkiisa iyo waxaa ku dhex jiro jinkii insiga aadam iyo dhammaan wax allaal iyo ambiyadii ruusashii lasoo diray, wixii qabsaday oo maxay ahayd dhib ah oo beenin ah iyo cuquubadii ku dhacday iyo ummadihii hore oo ka horreeyay caad iyo thamuud iyo fircoon iyo intaasoo dhan ma garanaysaa, ayuu qur-aankii nooga hadlayaa. Marka waxaa laga soo qaataa maxay ahayd taariikhdu, halkaas qur-aanka ayaa laga soo qaataa. Masdarka labaad waxa weeyaan sunnatu nabiy sallallahu alayhi wasallam wa akhbaaru rasuuli bi ahwaali al-umam as-saabiqa, rasuulkeena alayhi salaatu wasalaam sunnadiisna waa laga soo qaataa. Masdarka saddexaad waxa weeyaan masaadir bashariya, waa masaadir bani aadanka xaggiisa ee ka imaatu weeyaan, oo ay waxaa la yidhaahdaa muarikhiinta qolooyinka ay yidhaahdaan waxay ka sheekeeyeen can dariiqi riwaayaat camaa sabaqahum. Qodobka saddexaad waxa weeyaan maxaa loo barta taariikhdu, maxay tartaa taariikhdu, waxa weeyaan waxay taraysaa waxyaabo badan ay taraysaa. Maxaa ka mid a cibra laga qaadanayaa, maxaa yeelay waansa qaadasho, maxaa yeelay qur-aanku waxa weeyaan waxaa ku jiro oo soo aroortay taariikh badan oo ay ka mid tahay qisaskii ambiyada, mursaliinta iyo dadkii kuwii madaxda ahaa, daalimiinta ahaa, mutajabiriinta, iyo waxa ay u geysteen ambiyada ay u geysteen oo dhibaato ah, beenin ah, jees-jees ah, dil ah, oo ay u sameynayaan arrintaas ilaahayda fii sabiili iisaali risaalati alilaahiya ila alkhalq, si ayna risaalada ilaahiga ayna u gaarin, diinta aan dadka ayna u gaarin, aan loo sheegin, ayay waxay u dhigan jireen isbaaro. Markaasay ambiyadii ku jees-jees jireen, way dili jireen, way cadaadin jireen. Marka intaasoo dhan waxaa noogu sugan insha allahu tacaala cibratun wacidatun ayaan ugu faa'iidaysanaynaa. Wajazaakum allahu khayran. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Jazaa allahu khayran, aad buu u mahadsan yahay aqoonyahan abuu maryam cabdullaahi. Dabcan wuxuu soo bandhigay mowduuc aad u qiimo badan oo taariikhda ku saabsan, maadaama munaasabaddu ay gunaanad u ahayd barnaamij taariikhi ah oo ka baxay warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan. Khudbadihii ayaan sii anbaqaadaynaa, waxaan codsanaynaa in waqtiga la inoo baaqaamiyo maadaama barnaamij kale oo muhiim ah isna uu gadaal inoo xigo. Dadku way isku jiraan, waa ganacsatadii, waa aqoonyahankii, waa dhalinyaradii, waa qaybihii kala duwanaa, odayaashii dhaqanka, salaadiintii, ugaasidii, magaca doontaba ugu yar. Markan waxaan u beeraynaa dhinaca odayaasha dhaqanka. Nabadoon Cabdiraxmaan Shiilow oo ah afayanka odayaasha dhaqanka ee Jubbooyinka ayaan soo dhaweynayaa si kelimadiisa ku aadan munaasabadda uu yiraahdo. Bismillah, alxamdulilaahi, wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah, amaa bacd. Awalan allah subxaanahu watacaala baan u mahad celinaynaa naga dhigay dad muslimiin ah, uma waxaan u mahad celinaynaa walaalaha idaacadda Al-Furqaan oo bulshada kaalin weyn ugu jira, muslimiinta ah kaalin weyn ugu jirta, sida muxuu ahaay taariikhaha barnaamijyada diiniga ah, wararka daqiiqa ama muxuu ahaay xaqiiqada ah oo ay meelo badan nooga keenaan oo aanan anagu filayn, ayaguna waa u mahad celinaynaa. Waxaa kaloon u mahad celinaynaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha. Haddii aan ku soo dhawaado barnaamijka, waxa weeye xaqiiqan waxaa lagama maarmaan ah khaasatan ummadda muslimiinta dadka oo muxuu ahaayee muslimiinta ah inay taariikhdooda xusuustaan sida walaalka hadda uu sheegay aqoonyahanka. taariikhdu waa lagama maarmaan, waa waxa moogtahay dadku ay ku cibri qaadanhayaan ama wax ku dhisanhayaan wey. marka insha allahu tacaala barnaamijkaas taariikhda iyo barnaamijyada ay idaacaddu daysay ama hadda walaalkii iga horreeyey ka hadlay waa wax muxuu ahaayee munaasib u ah ummadda muslimiinta ah, sooyaalkoogii iyo taariikhdoodii iyo jiritaankoogii iyo sharaftoodii in looga hadlo oo loo bayaaniyo arrin mudneyd waaye. marka insha allahu tacaala barnaamijkan waa soo dhoweynaynaa, waana barnaamij muxuu ahaayee qiimo badan, ummaddana waxtar u leh. waxaan leenahay idaacadda Alfurqaan in muxuu ahaayee barnaamijyadan taariikhda ummadda ah, ummadda muslimka taariikhdeeda waxa ay bayaaniso oo muxuu ahaayee siday hadda u waddo ay laba jibaartana waa soo jeedinaynaa. barnaamijyadaas isdaba yaalay oo ilaa 2009 ay soo deynayaan bil walba oo Ramadaan ah iyo mar walba oo ku habboon oo ummaddu ay muqtay ku wacyigelinayaan. annaguna insha allah wax badan aanu ku dhisan doonaa haddaynu nahay bulshada muslimiinta oo guud ahaan Soomaaliya ku nool. dadkan waxa weeye gumaysi iyo dhibaato iyo balaayo ay soo mareen, mar muxuu ahaay gumaysi baa haystay, markii oo muxuu ahaayee caalam been la siiyey oo gaaladii ay tiri waa xornimaan idin siina, waxaa loo dhiibay dastuur ay gaalada dejisay baa lagu dhaqahay. dadka marka dad muslimiin ahay ahaayeen, khaasatan ummadan Soomaaliya dad muslimiin ahay ahayd oo taariikh leh, sida muxuu ahaaye hadda raggi laga hadlayay markaan ma ogtahay taariikhdii weyn oo islaamka oo soo taxnayd aan ka soo tago, middaan muxuu ahaaye Soomaaliya waa kii hadda laga sheegay nin Soomaaliya ahaa Ustaad Axmed Gure, Sheekh Maxamed Cabdilla Xasan, Sheekh Xasan Barsane, ilaa iyo hadda ku keen dadkan dad soo jeeda oo nool oo madaxa cadaadinayay ahaayeen oo madaxa looga taagan yahay muslimiin ah. ummadda muslimiinta marka waxaan ku boorinaynaa haddaanan taariikhda la qorin, ummadda haddaysan taariikhdeeda dib weelin waxa weeye ma ogtahay lama waansamahayo oo muxuu ahaaye wax badan ma la ogaanhayo. gaala waad dhegaysanayseen gaalka Mareykanka ah oo hadlay, annaga wuxuu yidhi waxaan u nimid Soomaaliya dana dhaqaale, wax badanaa la qarinahayo ma ogtahay, oo hadba maalinba waxba soo bidhaamahayo ilaahay soo ifinhaya. wuxuu yidhi waxaan Soomaaliya u nimid dana dhaqaala. su-aal baa la weydiiyo, waxaa la yidhi 2020 Amazon waa baxaysaay xaalkiinu see yahay haddee danihiini iyo wixiinini. wuxuu yidhi waxaan ku soo fasaxaynaa Itoobiya ayaa dalkan loo diyaariyey in ay maamusho oo ay qabato oo aan danaha naga ku fushanno. waa wax la dhegaysanayo, idaacadda aan ka dhegaysanayo waa wax cad weeye. marka dalkeenna iyo diinteenna iyo sharafteenna iyo cirdigeennaba waa difaac, aan difaacanno aanan istaagna. intaasaan ku soo gabagabayn lahaa, wabillaahi tawfiiq. jazaahullahu khayran. kaasina wuxuu ahaa nabadoon Cabdiraxmaan Shiidow, sida qiimaha iyo qayaha badan ee uu inoogu soo ururiyey khudbadiisana waan uga mahadcelinaynaa. welina waxaan codsanaynaa in lasoo gaabiyo maadaama dadku ay badan yihiin, islamarkaana barnaamijyo kaloo muhiim ah ay inoo harsan yihiin. marka laga hadlayo warbaahinta islaamiga ah ee Alfurqaan, kulley warbaahinadu qaarna waxay ku shaqeeyaan mabaadi, qaarba waxay faafiyaan dimuqraadiyadda, qaar waxay faafiyaan shuuciyadda, qaar waxay faafiyaan islaamka. marka idaacadda islaamiga Alfurqaan sida magaceeda waa laga dheehanayo, waa idaacad islaami ah oo dadka gaarsiisa dacwada iyo warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan. inta badanna waxay xoogga saartaa qadaayaadka dadka muslimiinta. waxaa hal tusaale lagu soo qaadan karayaa dhacdadii New Zealand ka dhacday, dadkii masaajidda lagu laayay. munaasabadaas awgeed idaacadda Alfurqaan waxay bedeshay astaantii barnaamijka dhuuxa wareysiyada, astaan ka tarjumaysa dadka muslimiinta ah iyo islaamka iyo qiyamka uu leeyahay, ayay u soo qaadatay si xusuus iyo taariikh ay ugu noqoto marka la isweydiiyo mustaqbalka ama jiilka dambe. astaantan maxaa lagu doortay marka la yiraahdo in la ogaado in dad muslimiin ah oo lagu laayay masjid ku yaala New Zealand dartood ay idaacaddu usoo qaadatay liajli xusuus. aad baad u mahadsantihiin, weli munaasabadii ayaan dhexma quuranaynaa. markana waxaan u yeerayaa aniga oo goordhowna geli doona dhankii aqoon-yahanada, bal salaadiintii ayaan fari ka qodnayn. waa ugaas b a malaaq axmed oo ka mid a waxgaradka soomaaliyeed. soo dhow ayaan ku leenahay ugaas. bismillaahi alxamdulilahi rabbi alcaalamiin walaa caqibata lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aalimiin ashhadu an laa ilaha ila allah waliyu saalixiin waashhadu anna muxamadan rasuulullahi sal allahu calayh wasalam ama bacd. assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh. salaam bacdi iyo mahadma iskule dhammaantay ilaahay ilaahaygaas oo niga ladoysaday nimcooyinshii faraha badan oo laankooba korma ee ka mahadsan nimcadaas ku dima haddana may mahadlaha bahda iclaamka alfurqaan oo ninku weertii barnaamijkan oo socday ama soon walba iyo haqaadasi dhowr qodob iyo ku hadalay haddii nafta ilaahay inkasamo. marka hore bogaadin oo taariikhda islaamka, taariikhda islaamka in oo dadka geeg haddii oo la taariikhis oon haddii islaam ena macnaha maha marnay waqti oo taariikh oo gaaladaan inakow oo walanjaranna sheegow ni marhababeow iyo ha marni dadkan haddii taariikhdii oo maruurbnane sheegna ku maran habaabiyo may qaado doona walanjarna oo taariikhi anjarna oo la sheega doono oo reer galbeedkali ay qaado doonaan may kala qaadaan xuruubu saliibiya. xuruubu saliibiya waa xarbi oo saliibiintii muslimiinta dhexmariyu muddo dheerahay. xuruubu saliibiya xuruub markii sacmal dagaalan dhiyo dadna may naqday dad oo sharaf iyo qiimo karaamo le naqde dadna may naqan doona dad oo karaamadii iyo sharafta kutabaas oo qashqub ka dhiyow. xuruubu saliibiya rag badan oo hogajihaadi oo karaamo badan weeladi sida saalixuddiin oo furudi qudus iyo haay dadka taariikh oo baalka dahabi ku galay dadki kale oo fadhiyadiyo soogala ahaayeen may kale haddana qaadaane tataarka barnaamijka tataarka ethoobiya markii iyo koyti gobolladan soomaaliya sida gobolladan oo bakool wala kasu beesi camal ma haytaysi tataarki camal lan welba oo walkasawna markii lan sheeg iyo qaade dhibaatooyin fara badan oo gobolladan bakool iyo kasuu bidi ethoobiya ee jareen markii iyadan saasu tan kala markii geegka gaalada maha qaaday dagaal oo lamid ah xurubu saliibiya camal kan geegka dagaalka hadda geeg rooga may lamid yahay xurubu saliibiya camal may argaane gaalada kulliya ini haduuli wadamo badan oo reer galbeedka sida maraykanka afrikaan fara badan oo la adeegsaday oo wadag lahaga dhigay dagaalka camal markii dhiyo dadka meelo geegka qabaa-ilada soomaaliya roogda may shalbaha doonaana dadka bersiyona may naga doona dad oo baaldahab ugala doona dadna may naga doona dad oo geeb walba ahayna sidii waagii dagaalkii oo waagaas dhiyay camal marka qabaa-ilada geegka rooga may lahaa maan ku digay in iyo ku fiirsadaan dagaalka dareera dagaalkan geegka dareera iyana maha ku baha doona qabaa-ilo badanna koraan ka doonaan qabaa-ilo badanna magmala doona ooska dhigi doonaan marka ina ku fiirsa qabaa-ilada taariikhdana qoro doonto haddii qabaa-ilada markii oo ethoobiya hagali gobollada dhexe su-aal ahaan magaalada gobolka galguduud albuur dadkii deganaay nkubaha magaalada ilaa muddo saddex sana ethoobiya markii ee dadwaiti isku kutabti marka may waali dadkaasi geegka may sheegaane dadku suga geegka inay geeg baal dahabi ugaleen jihaadka diintiyuna qaadeen maadaama iyo gaaladii oo ethoobian hayti kurooreen ka jiroodeen marka dem dad mahuwayt gaalada magaalada iyo koyto lankutaba iyo dad waayta isku kutabaas laakiin haddii dad helle lahadhawaay oo la horkaa meelifaas la jeeyay ma kutabaas dadkaasi khayr alla siyaa geegka taariikhda islaamka meelala ku jiraan baal dahaba ku jiraan waan wala sheega doon una sheegaan askari wadaba sheega doonaa tan markii nagu bah may jirtay waagii taariikhda madlilay taariikhda taariikhda islaamka mal qoraana dadka may la sheegay dadka beelo digow oo ka hadla afmaayga may la baray ama lagu dhaadhiciyey in sayidka ari afgaala iyo af islaam khilaafsiin kooy iyadana ma haytay been abuur hayd qolku been abuuradi taariikha islaamkana ma qoran walay ingiriiska qoriyeeda isugo markaasi inka dan leh bulshadii meela degan iyo sayidka isku horsheen marka bulshadaas oo afkaasmaayda ka hadalaas nan sheegay hadalkaas ina injeerna been abuur hayti taariikhahana ka qornayna geegka keliya laku heli taariikh ingiriiska warbees laku heli iyadan la adeegsaday sidaa degeenka la raw nabadiidka argaxisada iyo la adeegsaday iyadan meeshii sheegay iyadii siin saas ugaada walaashiin walba ku jarna wal jarna hayn oo saytul kuma abuuri balaasun ar iyadan ma sheegay dadkii oo hadalkaas aaminsanay inay waas ku jarna qalbiga ku biyeen nin kasta oo islaam ee may faray haddii ilaahay er inuu istaaradis oo islaamisa qaadada waana raha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu aada buu u mahadsan yahay ugaasibiyey iyo mawduuca qiimaha badan ee uu soo bandhigay weli xafladii ayaan bartanka kaga jirnaa markana waa dhankii aqoon-yahanada waxaan u baaqayaa doctor xanafi cabdi sheekh aadan fale tafadal mashkuuran wa ma'juura bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaah xamdan kahiiran tayiban mubaarakan fiih كما يحب ربنا ويرضاه الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رنتي ومعلم فرحاديت إذا عادنا أدبعوهم هاد علنينا ويكون محسنتا إذا عاد الفرقان برنامشه دي إذا أنهوري لو أرك تاسبحك تسون إيسا كوالتي أما تيادا aqooneed ee maamulka idaacadda iyo wariyaashooda idaacadda oo leh hal abuur joogto ah mar walbana keenta barnaamijyo aan iyaga looga horeynin hore waxay u baahiyeen taariikhdii Andalus sida hore loo sheegay dagaaladii xabashida kii tataarka haddana waxa way xuruub siliibiya idaacaddu markuu waxay keentaa mar walbaba wax umadana faa'iido u leh wax laga faa'iideysanayo horeyna aan loo maqnin aan loo arkin waxyaabaha idaacadda ay keento aada u muhiimka kaleeto haddii idaacadda kaa tagto ama aadan dhegeysan aa mashquuliin fariinta ku soo dhacaysa badhagdhag warku waaba haysataaba waxii dhacay kul waa haysataa waa discovery cusuba waxyaaba cusuba ay keento waa idaacada aan looga horeyn ay ku maasan tahay halka idaacadaha gaalada dhammaantood gaalada mabaadidooda faafinayaan dhaqanka iyo anshaxa ummadana way ka dilayaan barnaamijyada oo dhan wax tayale male waa iska koobi midbaa wax sheega mid kale ka qaadana waxaan loo yaqaano koobi best kana wuxuu sheegaa tartan kan wuxuu leeyahay tartan kan tartan ka tartan wixii roole kuubi garayna wax kale ma hayo waxaan xasuustaa anu waa yarahay ma weyni ragida waaweyna meesha jooga hijaab cerab badan meesha jooga runtii dadkeena lixdan jirada ah iyo wixii ka weyn anaada kuli lixdinkaan galay waxaa iskuulada gaalada iyo jaamacadu ku soo baranay waxaa taariikhdan lagu bari jiray dagaalkii koowaad adduunka bamkii Hiroshima lagu dhuftay Nagasaki dagaalkii labaad ee adduunka wixii ka dhacay Hitler iyo Mussolini war waxaana hadda aad sheegaysaanba xuruubu saliibi anii hadda igu horeysa idaacad Al-Furqaan ka faa'iideysanayaa ragen hor way seeqaanan kulli waxaana shaqo ku leheen waraaneed ma Mareykan bamgareey iyo awooddiis maxaa lay baraya awo taariikhdeeda aniga taariikhda islaamka tii Soomaali xitaa awe waa nasiib darada maanta ummada haysatay kamid tahay marka haddeenan baraneena raali ahaad xuruub siliibiye aad baan ugu farxay aad baan mutaabacay jiray u dhageysan jiray tayib dagaalada xuruub siliibiye markaan dhageysanay marka waxaan ka bartay laba shay waan iteeda shakhsiyan ka hadlaya niyool baa sii jirta waxaan ka bartay ani waxaan ka bartay laba shay waxa igu weyna waxaan ka bartay waxyaabaha muslimiinta jibiya xuruubu suliibiyaan ka bartay sida qaybsanaanta ummada marka la kala qaybiyo ay walaadi walaayad iyo imaarad imaada laga dhigay ayaga la isku diray ayaga isdira mid mar la noqo xuruubu suliibiyaan ka bartay taariikhdan hadda waa tan waa wax maanta taagan hadda maanta waa la socota caalamka marka fiirisid Saudi iyo Qatar isma salaami karaan waa laba walaal ah isku meel ah isma salaamaan waa isuna qabateynayaan kana Mareykanka dhigta uu sheegayo kana Mareykanka dhigta uu sheegayo Yemen iyo Saudi oo isku dhigayeen samaa waa dad walaal isku dhul ah way ya maxaa la sadacaya bamaa la sadacaya shidaalka isku guuye samaa kana hubka wala siinaya kana wala siinaya kuwa ka soo tagba kuwan hoos aan soo jeesano Soomaali waxa ka tagaa u jeedaan maamul goboleedada midba midka kale culbu leeyahay kan Hargeysa taagan ee qeylinay qaaqda ku haya kan xamar taagan cadowga koobaad u haysta. Cadow baana ula soo taagan, idaacadu ku sheegtaa ma qarinay, cadow baana soo taagan. Kan boosaaso jooga kan xamar waa nacalada, war ma taamis maaha, wax la taaban karo idin sheegaynaa, ma taamis maaha, waa nacalada. Kan kismaayo jooga kan xamar jooga waa nacalada, kan xamar joogana ka kismaayo jooga waa nacalada. Kiyaatina hoos fadhiya joog, waxaan ka bartay jooga taariikhda inay sida u soo laabatay. Waxaan soo xasuustay markaa qaacida gaalada ay sheegi jirtay oo muslimiinta lagu dabaqo oo liyado divide and root. Divide and root waa qaybi oo xukun. Dadka waxaa la xukumi karaa marka la kala qaybiyo oo la kala jarjaro. Fariq taswid xurubu silibaana waxaan ka bartay, waxaa la cunaya dhan midba mida lagu kicinaa, ka kala la cunaya, ka kala la cunaya, ka kala la cunaya, ka kala la cunaya, ka ayaga islameyna. Sidaasaan ka bartay. Waxaan kaloo ka bartay waxyaabaha muslimiinta ay ku guulaystaan. Waxaana ka mid ah muslimiinta marka la mideeyo xoog ba hal u mideeyo hadii la doono. Muslimiinta marka la mideeyo hadii la doono xoog hal isticmaal, hal mideeyo inay guuleysanayaan. Muslimiinta marka ay mid ahayn inay isu guuleysanaynin, ayagana waa ka bartay. Waxaan dhihi lahaa taariikhaha aad ha looga taxadiro. Hadda waxaan la yaabaa taariikhda Soomaaliya bari baan akhri jiray, fiiri jiray, wax nuxur loo quality la waa ka waayey, wax nuxur loo quality la waa ka waayey. Mararka qaarkood waa ka nixi jiray. Taariikhaha Soomaali lagu qoray ee Soomaali ka sheekeynayo sun badan ayaa ku jirtay, sun badanaa ku jirtay. Waxaan akhri jiray buug la dhihi jiray xamar aad loo buunbuuni jiray hadimada gumaysiga af Soomaali ku qornaa maxaalay dagaal laga sheegi jiray. Cabdiqaadir Oroom nin ayaa qoran, umaleynaa asna waa dhintaan filayaa, waa dhin Soomaa, ninkaasaa ka hadli jiray sunta ku jirta haddaa aragtaa ma maleyn karaysaan. Ninkaas wuxuu leeyahay buuggiisa ka akhriya, dhibka Soomaali waxaa u keenay dhalinyarada garka dheedheer leh ya carabtana ku soo bartay af carabiga. Ilaahan ku dhaarii ka waran sunnadii Nabi Maxamed garka lagu jeesjeesaya, taariikhna waa laga sheekeynaya, diinta Islaamka lagu jeesjeesaya, Islaamna waa laga sheegaya. Tayib, waqti halagu daran cusanayaa, wax badan baa ugu jiro. Ugu dambeyntii waxaan soo jeedinayaa in la burburiyo, lala dagaalamo, cagta la mariyo dhammaan maamul goboleedyada Soomaaliya ka jira, dhammaantood gaala ayay u shaqaynayaan. Gaalaa mushaarka siiso, gaalaa tababarato, gaalay difaac u yihiin. Taladeeda odaynimo waxay tahay kuwaas oo aan la burburinin wax noo dhisma haba yaraatee ma jirto. Ha la burburiyo wilaayaad Islaami ah, shareeca Islaam lagu dhaqayo, diinta Ilaah lagu dhaqayo, ha lagu burburiyo. Fikradaasna culumo badan oo rabbaaniina inay hore u soo jeedeen ayaan filayaa. Tayib, sidoo kale ogaada Qudus lama xurayn karo, maxaa yeelay meel kasoo Qudus laga geli lahaa calmaanigaas gaala raaca fadhiyo. Marka waxaan dhihi lahaa hala burburiyaan la imaarad. Sidoo kaleeto Soomaalida lama biciisanayo Qudus. Horta waxa xurayay waa wada ogaana, hadda xariibi suluubiyaan ka ogaada aniga, waxaa xurayay carab ma ahayn. Taariikhihii dambe lagama hadla markii xilligii saxaabada Cumar bin Khadaab iyo markii wufdiga ka hadli maayo. Taariikhihii dambe Qudus waxa xurayay waxay ahaayeen dad cajam ay ahaayeen, cajam bay ahaayeen, Kurdistan ay ahaayeen, Muusil iyo halkaas Ciraaq ay ka baxeen. Dadkaas Salaaxuddiin leeyahay iyo ninka liyada Cimaaduddiin iyo waxay ahaayeen dadkii xurayay Qudus oo ummadda mideeyay, dad cajaabi ay cajam ay ahaayeen. Saas daraadeed lama biciisanaya maantana Ilaahiina waxa lama subxaanahu tacaala in mujaahidiinta geeska Afrikada bari ay xureeyaan Qudus lama biciisanayo. Wama dalika cala llahi bicasiis, bal iska daahe ficil intay awoodaan bay u sameyneen, u dagaalamayaan, dagaaladooda ay ku macnaynayaan Qudus lama yuhuudayn karo. Waa farxad iyo ciid raali ahaad oo adinku dheereeyey. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kaasina wuxuu ahaa Dr. Xanafi Cabdi Sheekh Aadan oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaan filayaa Dr. Xanafi, marar badan ayaad ka maqasheen idaacadda, inta badanna wuxuu ka qayb galaa doodaha kulkulul ayuu ka qayb galaa, si gaarana waxaan uga mahadcelinaynaa wuxuu ka mid yahay aqoonyahanada goor walba oo aan kadinno diyaar ah. arintaas waan uga mahadcelinaynaa Dr.ka, jazaahullaahu khayran ayaanu leenahay. Weli waxaan bartanka kaga jirnaa munaasabadda, markana waxaan u yeerayaa Sheekh Jaamac Cabdisalaam oo weliba ka mid ah culimadii nagala qayb gelaysay barnaamijka taariikhda alxuruub asaliibiya. Sheekhana soo dhowow, si halkanaad uga tiraahdo kelimadaada munaasabka ku ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أولا أمه العلنا وكان كسلامنا دعاء الفرقان علينا جزاهم الله خير عام الكوين واستبجوقة ويجهود بلارن ويكو هوليهن وحكركم أتسنيهن مناسبة أي سكو جمعيا ولا لها إلا أن تارغضوا وحلوا أن سمؤوا ما أنتم أركس ألقوا فأيديستين. waxaan kaloo salaamayaa bulshada isugu timid maaragtay xaflada. Intaa kadib haddaan kelimad yar ka idhaahdo fawaa'idda laga qaadanayo xuruub saliibiya, runtii shar maxdiya ma jiraa la yidhaahdaayo, shar kastaba fawaa'idun baa ku dhex jirta. Marka fawaa'idda qaaliga ee laga qaadanayo xuruub saliibiya waxaa ka mid a, ummaddu haddii ay gacmaha laabato oo tiraahdo waa sabraynaa, adigu hanugu tunta siduu raba ha yeelo in la dulmarahayo oo sidii xabad tufaaxa oo kale loo liqayo, waayo xurubtaas markii ay soo bilaabatay xamladii u horreysay un bay guulaysteen oo keliya. Intii ka dambeysay waxaa hirgashay siduu ilaahay uu yidhi subxaana wa tacaala, kullamaa awqaduu naaran lilxarbi adfa'aha allah, mar kasta oo ay dab naareed shidaan ilaahay baa damiyey subxaana wa tacaala. Markaa hore u hirgashay waayo gacmaha laabta, waxa la yidhi waa sabrayna. Samarkaas culammadu ay yidhahdeen maanta hala sabro, hala sabro, culammadad culammo sheeganaya ay dhahayaan waxa weeye wuxuu ka soo horjeedaa sabarka. Waxaa la yidhi boqol meel ka badan baa lagu xusayo, shan maahan, inta kale jihaad baa lagaga hadlay. Marka jihaadkii ha lagu sabro la dhahaya, ha laga sabro in la yidhaahdo, waxa weeye wax arrin diinta ilaahay aan raad ku lahayn weeye. Marka waa runtii laba noqdo oo halkaas aan ku xusaynaa, oo ah haddii gacmaha la laabtana inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda islaamka uu ka aarsanayo oo ka intiqaamiyo oo musiiba ay ku dhacayso. ilan waxaa la yidhaha Baytulmaqdis oo keliya xamlad ahoreysa waxay ku dileen 70,000 iska dhaaf maaragtay Shaam inteedii kale iyo Masar iyo markay soo galeen cagta ay mariyeen caalamka oo dhan. Qadiyada labaadna waxa weeye markii la istaagay oo la istabaabulayna ilaahay inuu xamlaadkooda dambe oo dhan fashiliyay. Sideedii kale waxay ahaayeen gacanku gabad iyagaa mar walba waxay galaayeen, kullamaa ay soo abaabulaanba iyagaa galaayay qalcadahooda ku noqonayay oo jabay. Inta badanna waaba laga guulaysanayay. Marka dagaaladaas sida loola socdo, dee 200 sano ayay socdeen ama lagu soo sheekeeyey, boqorada reer Yurub dhanba hogaaminayay. dagaalkaasina xuruub saliibiyaana meesha kuma dhammaan ee ilaa maantu taagan yahay. Waxaa sidoo kale dagaalku ka bilaabmaya bilaadul qarbi, qarbi Afriiqiya, Morocco iyo meelahaas qoladihii xarkaadka muraabidiinta la oran jiray oo si fiican u halgamay oo maanta Andalus gaalada cadro badan mataqaana ku dhigay. Markay ugu dhammaadeen muwaxidiintii baa uga dambeeyey. Taas maxay ahayd? Xuruub saliibiya un bay ahayd soomaa. Marka xuruub saliibiya Shaam keliya kama jirin, caalamka oo dhan bay ka jirtay. Kadibna waa soo imtidaadayo dowladdii Boortaqiiska iyo waxaan la yidhaahdo Isbaanishka. Markay Isbain laga sifeeyey muslimiinta qarnigii 9aad oo gaala ay qabsatay, waxay kusoo duuleen caalam islaamiga intiisa kale oo gaar ahaan Bilaadul Xabash ayay gacan soo siiyeen oo Axmed Guray raggii ka takhallusay waxa uu yeertay masiixiyadaas uu yeertay inay mataqana gacan la siiyo. cala kullin imtidaad weligiis bu soo socday dagaalkan saliibiga ahi, waana tii uu ninkii la oran jiray Hertisel markii uu qarnigan hadda inaga tegey, markii Falastiin la dejinayay Yuhuuda Bilaadul Falastiin 1948-dii Hertisel ninkii ciidamada hogaaminayo Ingiriiskaba intuu qabrigii Salaaxuddiin ku dul istaagay ayuu wuxuu yidhaha la yidhi alyoom intahat xuruub saliibiya. idan wuxuu u yimid wax xuruub saliibiya un soo ma, waana qarnigan hadda inaga tegey dhexdiisa. xuruub saliibiya marka waa dhammaanteeda uu leeyahay waxa weeye, maantaan ka guulaysanay oon cirib tirnay, israacinay, oon duugnay wixii Salaaxuddiin uu ka shaqeeyey iyo saaxiibadiisa. taa unbuu mataqana wadan leeyahay ee ilaa maantay jirtaa uma dhammaan xuruub saliibiya, bal ina Bush bacdeen ayuu dhahayay dagaalka aynu gelaynaa waa dagaal saliibiya. dagaal saliibiya weeye, dadku waa nin iga soo horjeedeen inay daba socdo. yuhuuddu siday sheegatay caalamka ma qabsan karno ilaa aan dadka aan diinta ka saarno oo dad aan ku shaqaysan karno, ku adeegan karno admaacdooda iyo waxa ilaa iyagu damac bay qofka dhaqaale iyo mansab bay ku qarqanayaan oo ku adoonsanayaan. markaasay qofka isaadaan ummadda waa ku adeegsan kartaan, waa u adeegsan kartaanin bay u ballan qaadayaan. kadibna saahir baan baa u hirgelisa dadka, hadday diin leeyihin diintana ma baabin karna yidhahdeen la akhlaaqda aan duminno. markaa kadib baa lagu shaqaysan karayaa oo diinta inuu la diridho oo dalkiisa la diridho oo wax dhan baabi'iyo oo gaalada tabac u noqdo, markaa un baa laga helayaa bulshadeena. Was marka shadda diinta la dumiyo dalka lama qabsan karo. Marka waxaa lagu soo duulay waa xurubka dagaalkaasi Liibiga ah oo diintii iyo dalkii iyo dhaqaalaha yaal iyo waxoo dhan loo socdo weeye. Hadda ka hor nin baa laga sheegay siyaasiyiintii Soomaalida ka mid ah oo hadda halaagsamay dhintay, Cumar Macalle ninkii la oran jiray oo waddanka Maraykanka ka ahaan jiray, maaragtay safiirka ka ahaan jiray, shirki u horreeyay Itoobiya markuu dhacay, nin shirki ka yimid iyo isagaa waxay ku kulmeen airborka Kenya. Markaasuu leeyahay iga waran shirki maxaa se wax uga soo baxay, markaasaa saab dhacay hebel saas yiri hebel saas yiri caydid muxuu yiri caydid wuxuu yiri dhagaxii iyo dalkii waa la boobaya, waxba ma ugu yiri ninkaas. Anigu caalamka nin Maraykan oo mas-uuli ma jiro ilaa anaa hor fariistay haye ama qoraal baan u diray ama hor fariistay, waa ka sheekaysan Soomaaliya. Soomaaliya Maraykan saddex dan buu ku leeyahay in asal raac uu kala diriro iyo in baamaldaba inay degaan iyo inay shidaal kala soo baxaan, saddexdaa dan bay kaleen. Dhagax maxaa ka macnaa iyo muciisi wax dadka waxa o dhan baa gurta oo dadka o dhan baa gurta. Marka waxay yiri adigu diinta yarki baa yiri in diinta lagala diriro dalka adigu ma kula quman tahay, markaasuu gadaal u booday buu yiri. Yah maxaad ahayd yacni gaalnimada, isagiiyo qofka gaalo ilaahay iyo wax ku xiran, midna rainbow masaajid kuu soo gelaya oo jaakad kuu soo xiranaya. Marka Maraykan danta uu leeyahay ma aha waxa weeye shidaal keliya, ma aha mataqa shidaal kale ma bixi karo, maldiiqa ma dayi karo, intay dadku damiir leeyihiin oo diin leeyihiin oo dadnimadooda iyo diintooda ay ilaashanaya. Marka horta waa in diinta laga dumiya. Calaa kulli, intaasoo dhan baa lagu soo duulay, ciddii difaacan lahayd baana la rabaa. Haddaan qodobka la raaciyo, waxaa arkaysaan gaaladu inay beegsanayso dadka hogaamiyaasha jihaadka, taasna waxa weeye mid dagaal ku naafoobayo ama ku istaagaya ma aha. Taariikhda xurub Saliibiya aynu markaynu daraasada dib ugu noqono, waxay adeegsan jireen dadka baadiniyada ahaa oo shayaadiinta ahaa oo maanta ma arkaysaa dadka ku dhex jiray oo islaamka sheegayna masaajidda la soo galaayay, dadkaasi adeegsanayeen markaasi ikhtiyaalaad dagaalla mataqaana dil qorshaysan hoose ayay samayn jireen. Dadka lagu sameeyo khatarta waaweynaa muhiimka ah waxaa ka mid ahaa nidaamul mulki ninkii la oran jiray wasiirka u ahaa suldaankii Saljuuqiga ahaa ee la oran jiray Burki Yaariq, nin la jecel yahay oo qiimo badan buu ahaa. Waxay kaloo dileen ninkii la oran jiray Alqaid, haddii waxa suran taariikhda lagaga soo sheekeeyay dabcan, laakiin waa xusuus un Alqaid Mawduudi, gaashaa dhinga dhag oo dhan oo caalima oo aad loo jecel yahay buu ahaa. Waxay dileen oo kale qaab la fahmo way u dhintay ninkii dagaalka naftigiisa xurubta Saliibada aasaasay ka hortageeda oo ahaa Cimaaduddiin Zanki, ma la sumeeyey sid fajaa un buu dhintay. Wiilkiisi baa qabtay oo la oran jiray Nuruddiin Maxamuud oo suldaanka noqday, aabihiis boqol jeer buu ka sarray, godkood ayuu mataqaanaa eebbe ugu shubay wixii soo duulay. Isagii bay dileen oo waxay u adeegsadeen baadiniyada naftigeedii. Markaasaa maxaa bedelay? Salaxuddiin baa bedelay oo Ilaahay gacantiisa uu Masar iyo dhulkii dhanba gacanta u geliyey. Dalka qaabka loogu soo duulay kaas weeye. Hor iyo baata taargetka kuwaad loola dirinaya waa diin, kadibna waxa weeye in dhaqaale iyo ilaaha mataqaanaa muhiimka ah oo laga degi karo laga dego, dekadaha lala wareego, waxo dhan la qaato. Marka ummaddu haddii ay u diyaar garoobiso maxaan ku irahdaa gumaysi ay ku dullowdo oo ilal abad ah waa baab kale, haddiise ay cizi rabta adduun iyo aakhiro waxa weeye siduu Ilaahay u yiri subxaana wa tacaala, walaa taynuu walaa taxzanuu wa antum alacluuna in kuntum mu'miniin in yamsaskum qarxun faqad masa alqawma qarxun mitl, haddii dhibidan qabsado mid ka weyn baa ku dhacaya ayagiiba oo dagaalada way ku jabayaan. Midda kale hadda maanta ilaah baa noo helinaya waa u jeedaan waxa socda shirki iyo dhuudhuudii iyo maaragtay in istaagay oo xaq rabbi lagala dirirahay, waxaas waa hiile rabbaani. Marka ilaahay baa noo helinaya inaan taag daraano maaha, inaan iyada iska dilno maaha. Wa cala allaahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin, meesha samir iyo tawakul baa la rabaa. Libtuna way helayaan muslimiintu biidni illahi tacaala wabillahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Waa tahay jazaakallahu khayran. Weli xafladii ayaan dhex maquranaynaa innagoo kolba dhinaca ka soo qabanayna martida oo aad u badan. Markana aqoonyahan Jaamac Ibraahim ayaan u yeerayaa, weliba aqoonyahanadii dictoorka siduu sheegay kacaankii warshadaha iyo taariikhaha soo bartay soo dhow ayaan ku leenahay istaad. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، بارك الله فيكم. أرتوح أمهد علينا إذا عد الفرقان حفلدان أينو قبطي أقيمها قاياها بدن إيو كسو غيب غلياشا بلشدو أعان قيب كما قنجرين هدي قنعصتو نقطو هدي أقوينيها نقطو هدي علومة نقطو هدي أغاسيو نقطو كل أي كسو قيب غلين مدك على حروب السليبية سودو دكتور حنفي ورو شيغي وحبينا بارتي وحنا وا كفايدني حدا انغا ديب اوغو نوقنا وخبرشديني اسكولات كمركان سو دغن جيرني وح تاريق اسلام حبا يراتل نصو بري مجرا حلغا سو بلاو من دكسي هوسه دخه الا دكسي سره وحان سو برين جيرني اوكليا افريكا ساي او قيب سنتو قاراده هيدا ساي كليهين ايو taariikh da maxaa la dhahay dadka bini aadamka meesha ka soo bilaawatay ee meesha ku dhamaatay waxaan noo sheekeyn jiray daayo bini aadanku anoo asalkiisa daanyar aha ka badina uu isbedelay oo marba isbedelay kor u kacay ka badii uu bini aadan noqday taas ayaa lagu soo bari jiray iskuulaadka wax taariikh islaam aan ku soo qaadanay ma jirto waxaan hadda halkan ka cadeynaya waxa na soo baray oo aan xifsanayn dagaaladii ee gaalada dhaxdooda ka dhacay kaliye sidii dagaalkii koowaad kii labaad taariikhda meesha ka bilaawatay oo kale waa hadda waa soo xasuusanahay Austria-Hungary ka bilaawatay ma fahamsoo ma say isu dagaalamay Yurubta say u kala jabeen say isu raaceen Jarmalka say loo jibiyey taariikhdiisa gees ba gees intuu ku jabay ha waxa soo dhan waa xasuusanahay Jarmalku wuxuu ku soo jabay Ruushka wali Siberia waxaana jibiyey barfka tirada badnaa oo isuu ku tala gelin oo askartiisa markii dambahay u dhamaatay marka barakallahu fiikum xuruubta saliibiya allah barakee idaacada alfurqaan wax weyn bay soo saartay xuruubta saliibiya waxay bilaawday min bilaaw ilaa dhamaad wax laga tagay malaha waxa kale xusuus noogu soo naqatay ilbaxnimada islaamka ay ka timid ha hadda maxaan ka naqaanay andakiya andakiya intee ku taala maxay ahayd intee ka timid andakiya waxa ku taala shaam wa magaalo dhaqaale leh wa magaalo qadiimi ah wa magaalo dagaalka hata leh saddex buurad ayaa dhinacyada ka jira biya ku hareereysan qalcad fiican ay leedahay dhufaysay leedahay ya furtay waxa furtay sanadkii 15aad ee hijriyada ayaa waxa furtay Allah kala ran qade sahabigi Abu Ubayda ibn Jarah ayaa furtay hadda ka jira meqal ga jooga gacanti muslimiinta waa laga bixiyay se looga bixiyay ma awooda looga bixiyay maya se ku dhacday se gacantooda uga baxday waxay uga baxday muslimiinta oo la qaybiyay oo haddana mansab jacayl ku dhacay muslimiinta hatta dadkii walaalaha ahaa ee dawladdii salaajiqada ka tirsanaa ayaa gabal gabal u kala jajaway ayagoo ay ku soo wajahan tahay ee xogaa yar markan dib ugu noqdo ee Faransiiska shir ka dhacay oo lagu soo tashanayo sidii lagu qabsan lahaa islaamka oo loo soo socdo oo shan guuto oo ay ku soo socoto ayaa ayaga dhaxdooda dagaalsanayeen ninna ninka kala muusan ogaleen dowladda salaajiqada oo markaas ka talinaysay andakiya tii maxay keentay maxay qasabtay markii lagu soo dhawaaday oo dagaalka dhacay meeshu gurmad ka heli lahaa oo ugu dhawaa ayaa colaad ka dhaxeysay muusan u yeerinin meel uusan gurmad ka soo gaareynin ayuu insha Allah uu wax ka raadsaday taas maxay ku tusaysaa sida annaga la nooga qariyay taariikhdeena sax ah oo socota tusaale kale haddan soo qaato markii Undulus waxaa lagu jibiyay laba mujahidiinta laba xad muraabidoon oo uu gaaminay taariikh oo wqooyiga Afrika ka yimid markay Undulus ayagoo 12,000 ah mise 10,000 ah ay jibiyeen ciidan 100,000 gaaray oo ay ka guuleysteen fiiri gaalada xasidnimadeeda taariikhdaas way qariyeen way diidan yihiin manaha 100,000 oo ciidanka laga adkaaday maxay dhahayn taariikh wuxuu gubay doomihi dadkan wuxuu ugu talagalay gadaal nabiga idinka jira horna wuxuu dhacay ciidan ay ku jiraan meesha galiiska gala been way gaalada meeshii waa lagu jibiyay waana lagu guuleystay barakallahu fiikum marka xuruubta saliibiya barakallahu fiikum waxyaalo badan ayaan ka faa'iidnay taariikhda xuruubta saliibiya waxay ku tusaysaa dadka waxay u kala baxeen qaarna waxay gacan saar la yeesheen gaalada qaarna waxay ahaayeen dad mujaahidiin ah oo raba midnimada islaamka waxa kale oo ka hoos shaqeeyay oo dadku ku baraarugsaneen dad magac islaam wata xagga qitaalka ee khiyaanadana ku dheereeyo oo shiica la dhaho oo islaamku markuu guuleysan rabo dhabar jibiyo ninka halyeeyga u soo baxa qitaal ku dila oo khiyaamo ku dila ayagana waa ku dhex jiraan. Marka xuruub saliibiya waxaan ku barannay oo aan ka soo qaadanaya maadaama waqtigu iska yaryahay, halyeeyadii ka qayb qaatay dagaalkaas shahaadadoodana Allah ka aqbalo, ajir weyn Allah u xisaabiyo, uu ka mid ahaa Cimaamuddin Zanki oo ahaa nin dadaal badan, caqli badan, geesi ah, asoo fitan badan lagu furay oo siinbare markastana uu isticmaali jiray siduu fitnada u damin lahaa una habeyn lahaa. Markii dambena waxaa sababsaday oo dilay ninka isaga qaadimkiisa ahaa oo habeennimo tuuray ku gaaday. Baarakallahu fiikum. Ninkaasi markuu dilay wuu cararay, kolo oo camiil oo gaalada la jirta u tegi, gaaladii u tegi waxaan soo dilay u dhahay ninkii qaacidka ahaa Cimaamuddin Zanki aan soo dilay, maadan dilin u dhahay Muslim gaad insha Allah. Maasha arag, bar gaaladii afahansan, isagana waa ka samaysan ku fariistay. Laakiin Ilaahay fadligii maashi jihaadka kuma istaagin, hawshii maysan istaagin. Wiilashiisi ayaa Ilaahay soo bixiyey, wiilkiisi Nasiruddin Maxamuud ayaa Ilaahay booskiisa ku bedelay oo aabiis dhinac kasta ka shabah, asagoo halkinka meesha ka soo waday. Waxaan kaloo taariikh dib ugu soconaa, waxaa kaloo Baytul Maqdis xoreeyey Salaxuddin Ayuubi, wiilkaas halyeyga ahaa, ayaa insha Allah taariikhda bog weyn ka galay oo Baytul Maqdis xoreeyey oo gaaladii ka saaray. Marka annaga xurubu saliimiya idaacadda Al-Furqaan annaga ugu mahadcelinayn, bal hadda dadkeenna soo arkay gaalo waxay tahay iyo waxbarashadooda min iskuul aan ka bilaabo dugsi hoose ilaa dugsi sare, wixii loogu dhigi jiray in bal taariikhda aan bedelno oo dadka muslimiinta ee jiilka soo baxay aan taariikhda islaamka barno, oo ah inaan leenahay taariikh soo jireen ah, laakiin taariikhda waxaa la rabaa godkii iyo khiyaanadii iyo wixii oo dhan lasoo sameeyey, taariikhdan la sheegay inaysan naqan iska yeelyeel dhegeysi ay naqanin, in lagu cibro qaato oo godkaas mar dambe aan naga qaniinin oo aanan na qaybinin oo midnimadayna ay hal ahaato. Nin allaala ninkii la arko oo midnimada islaamka kasoo horjeeda ogaada waa taariikhdii hore ka soo qaat sidii islaamku loo kala qaybin lahay. Baarakallahu fiikum. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Jazaahullahu khayran. Kaasina wuxuu ahaa aqoonyahan jaamac, dabcan aad buu ula socday taariikhda qodobo badan oo muhiim ahna waa uu ka soo qaatay. Salaaxuddin ayaa inta badan carabada ku soo laalaabanaya, dabcan waxa keenayahayna waa ninkii soo gabagabeeyey ee Qudus furtay. Hal qodob ayaa jiray oo muhiim ahaa barnaamijka markaanu diyaarinayna wuxuu ku socday waqti iyo jadwal iyo qorshe. Waqtiyada qaar waxaa laga yaabay macluumaadka qaar inaan u dhigano barnaamijyo kale, sida Salaaxuddin laftigiisa taariikhdiisa in gooni looga hadlo, meeshuu ku dambeeyey, waqtigu ma aragtay geeriyooday. Marka waxaan arkayay Salaaxuddin qaabka uu ku dhashay ama qaabka hooyadiis iyo aabihiis ay isku gursadeen waa qiso cajiib ah. Hooyadiis ayaa waxaa dhowr jeer doontay niman, xataa niman ka mid ahaa maamuladii khilaafada cabaasiyiinta ee markaasi jiray. Waxay ahayd gabar aad u hanweyn, mar walba oo la doonto waxay oran jirtay hebel ma doonayo, ma ahan nin dagaalyahan ah, maxaad rabtaa? Waxay leedahay ninkii waxaan doonayaa nin aan u dhalo wiilkii Qudus xoreen lahaa. Marka riyadeedii Allah subxaanahu wa tacaala ayaa u rumeeyey, waxay dhashay Salaaxuddin, isaga ayaana Qudus xoreeyey. Halkaasoo laga qaadan karayo qiimaha ay leedahay himmada sare ama hanka sare. Nin walbana tallaabadii halkuu taga ha geysee, qofba dunida wuxuu taro wax ma qariya taxanee taariikhaha ka daawada. Markan dhanka odayaasha dhaqanka ayaan milicsanaynaa, iyagana macluumaad badan ayaa runtii ka buuxa. Waxaan u yeerayaa Nabadoon Maxamed Jimcaale Khayre oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed. Bismillah, allahuma salli calaa sayidina Muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim. Ilaahdankiisa waxaan salaan weyn hambaliyaa aan ilaahdankiisa salaamayaa idaacad Bahda Al-Furqaan oo wax walba adduunyada ka dhaca si ay kusoo gaaraanba ummadda soo gaarsiiya ayaan ilaahdankiisa salaamayaa. Hambali aan idin leeyahay, jannadii firdowsana Allah idin geeyo, camalkana Allah idinka aqbalo, annagana dhammaanteen Allah naga aqbalo. Intaa markaan ka soo gudbo, waxaan salaamayaa martida iyo dadka hadda codkeenna maqli doona. Waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ilaahay kitaab munasala ayuu noo keenay iyo sunnadii Nabi Maxamed. Marka kuwaa qabsado uu yidhi, haddii aad doonaysaan in aad raal ahaanshayga heshaan oo janno aad gashaan, kitaabkan labadaas oo ilaahdankiisa, kitaabkii Qur-aanka iyo sunnada Nabiga qabsada, annagu markaasaan aqbalnay, halkaasaana qaadanaynaa si aan u helno jannadii Ilaahay iyo barwaaqadiisii aakhiro, adduunkana aan uga aflaxno. Marka waxa weeye taariikhda hadda laga hadlay oo jamaacadu ka wada hadashay, hadda nima wax qorayn. Hadda aniga dukaanaan ka ihin, masalan ka soo qaad, haddaan islaanta rubaca sonkorta qaadatay ama loorka qaadatay aanan qorin, loorkii waa dhumay, waa khalaas, waa tegay. Marka nin dhalashadiisii dhammeed iyo dhaqankiisii dhammaa u waayey, nin dhumay wey. Marka waxa weeye qoridda qoraalka waa dardaarma, waa ka dardaarmaya, waa in nin walba wax garanaya wax qoro. Waxaan ku talinayaa inay dadku ay maskaxdooda soo celiyaan. Hadda sanad 80 ku jira, intaa maalin walba nin walba ninka gaalada uga dhow ayaa gaalada xukunka u dhiibanaysa ilaa hadda aakhirka. Marka waxaa la diidayaa inay wax fahmaan, oo inay dadkan islaamka, dad islaam oo qaaliya geeska Afrika degan, islaamnimada inay dumiyaanay rabaan. Geeska Afrikana waa meel barwaaqaysan oo Ilaahay nimco dhigay. Waa sida hadda Mareykanka u sheegayo cunu soo doonta, waa nin Moriyaan oo ilaahdankiisa wax bilo laqaysanay wey. Marka waxaan ku soo koobayaa arrimahayga, ragga iga dambeeya waa qolada Alfurqaana warka in loo koobo waa ay rabaane. Ilaahay ba haddaan laga waayin, ha laga leexdo laynka gaalada. Kitaabka Ilaahay ha la qaato, wa billahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاسنا وحو أهان بدون محمد جمعالي خير كلمة قيمها إيوقايها بدنه وهل كان كسو جيدي وان أغامها تعلينينا ولي حفل دي أيان دحم قرانينا يدو سيدو كالاو إنو سودوي هاي برنامج كي كلا دود علميات كأها أن جعلنا هاي إنا يكسو بحان نتيجوين وحكو أول آها وكسابسن بيرها إيو سيدو كالا حولها. Markan waa dhanka ganacsatada, waxaan soo dhaweynayaa gudoomiyaha gudiga ganacsatada ee degmada Saako, ganacsade Cabdullaahi Xasan Ibraahim. Soo dhow. Bismillaah, alxamdulillaah. Horta waxaan mahad ballaaran u celinaynaa mahad iskale Alla subxaanahu wa tacaala oo xafladan u wada kulmiyey, ayaa mahad u celinaynaa mar labaad, mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad in badan. Isaga ayaa mahadsan sidaas meesha isugu kaayi keenay xafladdaas oo ay ka soo qayb galeen dad culimaadiina aqoonyahanno, ganacsato, samadoono, ugaasiyo, bulshada qaybaheeda kala duwan isugu yimaadeen, ayagoo dhan xafladdaas yimid waa mahadsan yihiin. Jasaakum allah khayr jazaa ayaan leenahay. Waxaan kaloo mahad ballaaran u celinaynaa idaacadda Alfurqaan oo idaacad islaami ah, wax badan oo faa'iido badan bulshada kusoo kordhiyey. Sida aad la socotaan, meelaha hadda aan joogno waxay iska aan la meelo deegaan oo macnaha oo degmooyin ayay ahaayeen. Xaqiiqdii idaacada kama aysan jiri jirin. Wax idaacada BBC EBO wax saasoo laga dhageysto oo iyagana qaab cilmaaniyan ku shaqaynaya ayaa jiray. In badanna kulli waxay kordhinayan ama waxay baafinayeen wax cilmaaniyiin ama gaalo ay rabto un ahaa. Waxaa Ilaahay mahadiisa ah ayadoo idaacada islaami hadda ay noo yimaadeen, gaar ahaan idaacadda Alfurqaan oo muddo fara badan hadda deegaamo badan oo walaayooyin ka tirsan ay ka furan tahay, wararka loo baahan yahayna ay isnugu soo gaarsiinayaan sida tin oo cajiin laga siibay camal. Warka adduunka daafiis ugu dambeeyey isagoo dhab ah xaqiiqda ka sheegayeen waa aada bay ugu mahadsan yihiin. Waxay kale ku mahadsan yihiin sida aad la socotaan qof walba isagoo gurigiisa jooga, ninkii owl waxaan waxbaran jiray, ninkii masaajidka tago oo kitaabkiisa qaato oo sheekha ku xiran, hadda nin walba iyo cunug walba iyo islaam walba gurigeeda sheekh ku noqotay. Sababta idaacaddii waxay ka dhageysanaysaa mawduuc u baahan, mawduuc hadba taagan markaas ayaa ka hadlay, wararkii waa helaysaa, waxay helaysaa hadii soonkii ay tahay soonkii iyo falaalishiisii iyo laga hadlay, hadday tahay sakaatul fitrigii, hadday tahay zakadii, dahaaradii, wax walba oo fanni ah oo loo baahan yahay ayaa laga helayaa. Nin walba meeshuu rabo ka gala. Taarta iska dhigaysan caaw dhan ninkii jaanis yar le inta gal shido ma waaba saacad saacad mid daar nin walba gurigiisu sheekh ku noqday oo diinta Ilaahay ku fahmay, Ilaahay baa ku mahadsan. Ninkii aan markaas kitaab akhrinayn cilmi dhageedkiisu waa buuxsamay, rag iyo dumar iyo caruur iyo dhallinyar iyo waayeelba. Horta arrintaas aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa idaacadda Alfurqaan oo qayb lixaad leh ka qaadatay. Sida hadda soonkii waxyaalaha macnaha idaacadda ka baxay casharada ka baxay markii oo wax la soo koobi karaa ama hadda inta lagu sheegi karo hebel hebel dhihi kara ma aha. Xaqiiqdii aad bay ugu mahadsan tahay. Markaan ka soo qaada ganacsiga oo kale, mawduuc walbay ka hadlay, ganacsigii ka hadlaysaa waxay leedahay sheekh hebel intaasuu joogay, sheekh hebel intaasuu joogay, sheekh hebel intaasuu joogay, wixii jira oo dhan galleyda ugu yar saliidii wixii oo dhan dadku waaba ka warqabaanba. Wuxuu leeyahy ninka jirgaanka lama idaacadda sheegaysay maxaa saliidda ninka markaa ka gadaysay intaasay joogto ley. Waa faa'iido weyn ninka haddii wixii inta joogto uu ogyahay idaacaddaba ka maqlay ama uu xamar ka joogo ama uu magsimaayo ka joogo baawarkii marka lagu daro inta laga helaya ninka waa u miisaaman tahayba. Wuxuu isleeyay alla ilaa ninkan waa wax weyn kuma saarno, waa la socdaa. Haddii laakiin isagoo socdo qafilada oo dukaanka soo galo yidhaahye maxaa la dhahay loorka sokorta intaas joodila war loorka sokorta qaalisana ninka isdhiila. Laakiin hadduu xamar ka joogo ogyahay baawarku ku darsana ninkan ma hal doorar u raadinhaya, ma labu raadinhaya, ma door ibar u raadinhaya, nus doorar muu raadinhaya, jaa waa qiyaasaa ninkan wixii macaash meesha ugu soo baxay. Marka waa faa'iido weyn oo bulshadana dan ugu jirta, ganacsadana dan ugu jirta. Marka insha allah warka ma badinaayi xafladana loogu yeerayna jiibitaanka iyo dadka loo soo yeeriyo soo ajiibina insha allah waa ku mahadsan yihiin. annagana marka waxaan leenahay idaacadda kulley dadaalkeeda inay sii kordhiso ayaan ku taageeraynaa insha allah, ayaan ku ayidaynaa. waana idaacad aad iyo aad iyo aad iyo aad macnaha ummadda islaamka aad ugu faa'iidayso. macnaha waxaa waaye idaacado hore oo cilmaaliyiin iyo waxbaad maanta waddanka iska jiri jiri kuwaas xataa annaga kulley deegaanadeedana ma aysan soo gaarin annaga, laakiin nin walba meeshiisii ayaa loogu keenay, degmo walbay taalla, meel walbaa laga dhagaysanayaa, waa laga faa'iidaysan hayaa. waxaa ugu daran faa'iidada ugu daran oo laga faa'iidayna waa xagga diinta ilaahay oo fahamka ah. marka sidaas ayaan leenahay, umuradeenna allaha dhowr, allahana xafido. marka ilaahay towfiiq hana waaf, jasaakum allah khayr jaza. jazaahullahu khayran. aada buu u mahadsan yahay gudoomiye cabdullaahi xasan ibraahim oo ah gudoomiyaha ganacsatada ee degmada saakow. qaybaha dambe ee xafladda ayaan markan ku dhownahay, gaar ahaan khudbadaha ee dood cilmiyeedkii ayaan geli doonaa kadibna. ganacsade kale ayaan u yeerayaa, waa ganacsade cabdisalaan xasan ibraahim. waxa uu ku magac dheer yahay shaalle. shaalle, waxaan leenahay ku soo dhawow mikrofoonka. bismillah wassalaatu wassalaamu calaa rasuuliillah. allah subxaanah watacaala ayaan mahadcelinaynaa ina waafajiyey kulankan khayrka badan ee laisku dhaafsanaya araahda islaamka iyo taariikhda soo jirinka ah. sidoo kale waxaan mahad ballaaran usoo jeedanayaa halkan idaacadda alfurqaan ee u taagan had iyo jeer say bulshadan jaahilnimada oga saari lahayd ama u wacyigelin lahayd ama u gaarsiin lahayd dacwada miyiga magaalada. waxaan ognahay idaacaddan intaysan magaaladan soo gaarin ka hor, runtii waxa keliya laga dhagaysan jiray waxay ahayd idaacaddan b b c da ee ku hadasha afka gaalada ee ku shubanaysa waxay gaalo usoo qortay ama dimuqraadi ama jaatar ama waxa kadanaysadaha looga soo yeeriyo. maanta waan ka baxnay tiyaayada ahayd oo waxaan u tagnay xaqiiqada dhabta ah idaacad ka turjumaysa. alxamdulilah, allah ku mahadsan. waxaan la yaabay barnaamij ku saabsanaa caruurteennan joogta soomaaliya ee walaayooyinka wax ku barata iyo caruurta joogta yurub mar laisbarbar dhigahayay ama reer galbeedka oo u lahaa cunugan jooga walaayooyinka mar la weydiiyey su-aal ahayd sirada nabiga iyo caruurtiisa iyo la weydiiyey qaabka uga jawaabahayay waad maqlaysaen inta badan weli waad la socotaan aan filayaa iyo cunugii raggii joogay oo ugu yaran qiyaasi kan raggaas inay 20 jirre iyo in ka badan ay ahaayeen waxaas qaabkay uga jawaabahayeen. runtii waa wax taariikhda ay qori doonto waana kala fog dadkaasna waxaan leenahay marka inay goortii goorta isgaara oo diintiina iyo kitaabkiina iyo sunnaha usoo laabta dhaqan iyo taariikh islaamka ayaa iskale. runtii ummad walba taariikh ayay leedahay, taariikhduna waa shay aad iyo aada muhiim u ah, maxaa yeelay qofka aasaaskiisa iyo jiritaankiisa ayaa ku dhisan. hadduu qofka taariikhdiisa uusan aqoonin maba fahmi karaba aqoonta dhabta ay waxa dhabta uu u nool yahay noloshiisa waxay ku salaysanta ma garanayo. waxaan leeyahay idaacadda alfurqaan waa idaacad u taagan bulshadan dhiirigelinteeda mar walba. barnaamijkan soo jireenka ama taariikhaha asaan oo kale ah ha noqda barnaamij soconaya mar walba oo ayaan lagu koobin ramadaanka keliya barnaamij la sii wada oo mashruuca oo jadwalka idaacadda qayb ka mid ah la siinaya sidaba dhuuxaba hadda dadka ugu xisaabtamaan habartii sariirteeda jiifta waa ku xisaabtamaysa dhuuxa. runtii waxay leedahay dhuuxa baraysa soo galaa iisoo dhaweed raadiya. waxaa kaloo halkan aan ka soo jeedinayaa annagu waxaan ahay ganacsata, runtii waxaana lagu wareeriyey oo ummaddeeni laga gaday wax aan waxba taraynin ee dibadda laga keenahay ummaddu. idaacaddan waxaan ka codsan lahayn ama walaayada waan ka codsan lahayn in jadwal gaar ah loo sameeyo sidii wax soo saarka dalka iyo ganacsiga hadday noqon lahayd beerihii, hadday noqon lahayd xoolihii, in maxaa la dhahaya ayna jadwal ka lagu soo daro sida haddaba ay ugu soo dareen allaha barakeeye ganacsigan ay uga hadlahayaan si la mid ah in wax soo saarkii xoolaha faa'iidada xoolaha ay leeyihiin iyo beerihii iyo waddankii dadkii lagu wacigeliyo. runtii waxaad arkaysa waxaan la yaabay mar aan baadiya tegay waxaan ku arkay nin geel jiraa caanuu subaxi soo qaadaya wuxuu ku bedelanayaa bariis garcadda ah iyo saliid cadday kuwii isku karsanaya caanihina meel ku shubaya subax beledku la soo aadaya, magaalada la soo aadaya. Waa xaqiiqdu waxaad fahmaysaa marka ummaddan wax laga gaday oo la fahansiiyey oo lagu celceliyay inay tihiin. Marka waxaan leeyahay Allah idin barakeeya qurankii kusoo koobaya, sidoo kale adinkana ummadda ku shuba in waxa waddanka ay ka wanaagsan yihiin waxa dibadda laga kor looga keena oo wax lagu soo sameeyey iyo waxay ka turjumayaan midba aan war u haynin. Wabillaahi towfiiq. Aad buu mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa ganacsade shaalle. Qaybaha dambe sidaan horey u sheegay xafladda ayaan ku dhownahay. Inta aanan u yeerin aqoonyahan Cabdullaahi Axmed Cabdulle oo inoo soo xiri doona, waxaan u yeerayaa Nabadoon Cabdullaahi Ansaari oo ah fayanka golaha ku dhaqanka shariicada Islaamka ee gobolka Gedo. Haddaan kaftan yar sii raaciyana, Nabadoonka gola kafuulka waxa u dheer waa Nabadoon xagga gabayada aada ugu horeeya. Soo dhow Nabadoon. Bismillah, alxamdulilah, thumma salaatu wasalaamu calaa nabiyina Muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. Allahuma wafiqna lima tuxib watardaa qowlan waficlan. Asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Ayuha alikhwa, allah subxaanahu watacaala baan u mahad celinaynaa nicmadiisa faraha badan. Thumma waxaan u mahad celinaynaa idaacadda Alfurqaan. Runtii qaabka aynan waxba kala harin, hadday maskax tahay iyo hadday dadaal iyo waqti tahayba, waan uga mahad celinaynaa. Laba qodob baan u dardaarmi lahaa idaacadda. Qodobka hore, haddee dalku waa ballaaran yahay, meelo badan oo baahidiinnu ay ka jirtana waa jiraan. Tilaabada inaad horey u qaadaan ku dara dadaalkiinna waa meelaha u baahan, oo hadda walaalkii hadlahayay baa ka hadlahaya u dambay. Saa darteed, idaacadda waxaan kula talin lahaa inay meelo badan oo ama waqtigu ha u saamixi waayo amaba maaragtaayay dhinaca kalaha mashquulku waxaa ka bate aanan gaarin inay gaarsiiyaan idaacadda. Lambarka labaadan usoo jeedinaya idaacadda waxa weeye, masalan xuruub yacni saliibi oo kale waa taariikh cajiiba wey. Waxaa la rabaa in buug laga qoro, in la qoraa la rabaa oo dadka looga faa'iideeyo, buug kooban oo ay ummaddu fahmi karto, oo dadka wax inay idaacaddu u istaagto ilaa iyada soo diyaarisay. Runtii waa tii doktorku ka hadlahay, wax cusub inay soo iqtiraacaan waxyaabaha runtii ummadda aad ilaahay maarta looga mahadceliyo oo arrintaas arrin ku ammaanan yihiin bayna ka mid. Taasna waxaan dhihi lahaa idaacaddu ha eegto. Aqoonyahanada waxaan dhihi lahaa qoraal noo sameeya, waa dhunay oo qoraalkii waa nala ka dhumiyey, inaana wax qorina qorshe naloo gaaray weeye. Aqoonyahanadow intaa dib isugu noqotaan iyo culimmada rabbaaniinta oo ilaahay waxbarayow, ummadda qoraal u sameeya. Ummadda qoraal ha loo sameeyo si jiilka soo socdo uu u helo maaragtaayay wax anfaco. Intaas waa arartaydiiyo insha allahu waxaan qoliyihii aan arkahay inay meeshaas u bannaan tahay baan iri. Waxaan rabaa inaan u jawaabo nin la soo tabiyey oo la yiri, wuxuu yiri Soomaaliya dadka deggan waxay ku tageen sakaka cararka dad rida ah oo Abuubakar ka soo qaxay bay ahaayeen. Sheekh Fiir Balaayada dagaalkan haysta intuu dhan yahay. Anigu hadda gabyaa hadde maahay, walaalku waxba uu sheegay, laakiin gabyaa maahay. Weliba markaan dad arko waan isku yara yaacay oo wax badan ma qabto. Raggaa gararka waaweyn iyo culimadaani waa xoogaa, way iga biiqaysaa. Axmed Gurey wuxuu ahaa ninkii ka duulay Saylac, ka duulay. Anigu Saylac waxaan ku arkay masaajid kurtumo yaryaro intaan la eego rukumaha ay kasoo taagtaagan yihiin, intiisi kalena uu bacaad ku xabaalay. Waxaa laygu yidhi Axmed Gurey masaajidkaanu ciidanka ka abaabuli jiray. Fiirsada dagaalkii uu qaaday oo uu Saylac ka qaaday, sinisini baa la dhihi jiray asagu ku tagay. Guduudkii waa tii uu baray Gurunji Cayriina. Golyay maalintaan iri darkii inuu galaan sheegay, geedkan ku tiirsaday rag inuu garab maraan sheegay, gulufkii colaadan ku dhigay kufriga in lagu go'aan sheegay. Ofirso masaku carraynigaas maya mujahid buu aan ku soo xijinna sayidkii, waa iska soo koobaya insha allah. Sayid Maxamed raxmatullaahi calayh asagoo Itoobiyaanka la hadlaya, bulaxaar agteedii haddaan awda laga yaacin, nin adduunye foofsada haddaan uunka laga waayin, ooriyada amxaarada hadday cadan ka awlaynin, waxay nugu faleen buu ku falay Soomaarta. Qaxootuu ka dhigay haddayna cadan ka ooyin naagaha amxaarada, ori waa inaan waxa la yaal dadku ayna wada garan haweenka lagu wada bal. Ofirso ninkaasi maxaa la dhihi karaa? Soo mujaahid ma hadalkaan dhegayso min daroof leh aqal daahyo weyn dadab la heedaamay derma iyo faraash lagu gam iyo dalams iyo googo anigoo waxaan doonayaba darajadeed haysto dagaalkii nasaarada anaa daalib ku ahaa dalka malihid anigaa ku iri doora weynah anaa diiday degal inaan la galo daalin iyo cola diinkayga anigaan ku gadan dabaqi naareede anigaa dilaalkii arliga duubiga u xiran anaan labada daarootan hore darajo moodayn mujaahid ma ahayn miya mise ku ka soo cararay beenaalo weye ninka saas yiri khaa'ina ikhwa dadku dadkaasay ahaayeen taariikhdaasay lahaayeen sheekh bashiir maka waxaan u tagay dembiga inaan muluk ka siiyaaye dadna maqadin bay ahaayeen maalna waa waday bal hadda u fiirso aan soo hoobiyo 4-6 dagaal baa soomaaliya iyo etoobiya ka dhacay nimankaana moogta wadnaha naga hayo hadal aan qaadna waxaan jecelnay inaan nimankan ku darno nimankan ilaahay ha halaago nimankan 4-6 ciidanka soomaaliya 4 wuxuu ahaa baa la yiri 2800 nin 4-6 afar sane dowladda soomaaliya jirta 2800 nin buu ahaa etoobiya 500 oo sana wax ku dhow waxbaa ka dhinaa markaas dagaal baa la galay muxuu ka bilowo dagaal laba nin oo tog wajaalay labada dhinac waardiye ka ah wax koora gaar la yidhaahdo saan oo kale aha la sameeyaa ninkii xeryaha militariga arki jiray marka askarigan intuu fadhiyaa gadaal way ka xiran tahay hareerahana waa u banaanta wejiga hore u banaanay askarta dhinaca kale ka soo jeedo cadowga dhaqdhaqaaqeedu rabaa inuu meeshaas ka fiirsado meel koruun way meeshu halahan joog labadii koora gaar oo saas isaga soo horjeeda ninkii amxaarka aba wuxuu cunay etoobiyaanka wuxuu cunay hilib laf buu ka cuno hilibka markuu lafta ka dhamaysto ku soo dira halka uga dhufta halkaas ninkii soo halka looga dhufta qoriga waa haysto 5 kaga xariyaasna bushkii asaga isla soo dhaceen dal saas ku bilowday ina guuxay wajaalay daba gorayaala iyo tag waja cadkaanu dagaalka ka bilowday gaaladii waagaas jirtay waxay u maleeynayaan nimankan 4 jirka ah oo shacabka oo qoryaha laabayto qori 4 la dhaho biyo lagu shubo talyaani laga keenaa noogu weyn waxa kalena waa lixle iyo ma garanaysa akahan xataa ma jirin iyo waxaan lixle iyo ustardheere iyo waay 24 saac markuu dagaalku socday oo la dhaqaaqila ay goobta laisla dhaafilaa iyo waxay dhaheen gaalada dagaalka la jooji waxa wax daran bay noqotay baashka gacanta ka bixirta dagaalka hala jooji dagaalka saas ku istaaga 4-6 waxaan rabaa waxaan hadalka usoo qaadanaya ummaddu inay ummad tahay laakiin ay dad rabto hogaamiyo wax ka dhigo kii aan soo wada gaarno marka 7-7 soo qaada marka wixii ka dhici lahaabaa ka dhacay adduunka iska daaya aakharana waa laga ogyahay wax meeshaas ka dhacay ninkii joogay unbaana wax hadda aada uga sawiri lahaa anu hadma waana taagnaa runtii aadna wax ugama garanayo waa tuu malkada daadsanaa madaxyadoodiiye meydkooda waa tuu tumnaa meerihii harare annagaa ka mid a ciidankii soo mahoobiyay buu yidhi bahashu marka dadku dadkaas wey kaftan ma ummaddaana geesiyaal bay tahay mustaqbal iyo masiirna way leedahay maantana iftiin baa baxahay iftiin baa baxahayo bariga afrika cagacagaynaya matay mase ma alxamdulilah anigu dowladdii maxamed siyaad oo shuuciga ahaydna waa la soo shaqeeyo ilaa harar baan taga waagii dambana markay isku yaacday baan inta nacay oo ay iisoo urtoon xataa mushaarkii diiday baan ruqsaystay ilaahay amarkiisa wuu isaga taga intii ka dambaysay maalinkii ururkii al-itixaad uu bilowmay qoriga aan qaatay weli waa haysta alxamdulilah jazaaka allahu khayr wasalaamu calayk aad buu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa nabadoon cabdullaahi ansaari oo ka mid a waxgaradka waxaan soo gaarnay qaybtii ugu dambeysay ee xafladda gaar ahaan qaybta maamuuska barnaamijka taariikhda alxuruub asaliibiya waxaan inoo haray oo keliya qaybta dood cilmiyeedka haddii aan dhegeystayaasha u sharaxo marka laga yimaado dadka qaybgalaya oo aada ula socda waxa weeyaan dood cilmiyeed ku saabsan wax soo saarka beeraha iyo sida lagu horumarin karayo iyo sida dhaqashada xoolaha lagu horumarin karayo sida maanta uu yahay si ka wanaagsan martida waxay u kala bixi doonaan 2 koox waxay samaysan doonaan 2 hogaamiye kadib koox walba mawduuceeda ayay falanqayn doontaa 10 qodob oo faa'iido ah ayay ka soo saari doontaa qof u akhriya ayay soo dirsan doontaa halkan ayuu ka akhrin doonaa kadibna xafladda ayaa sidaasi inoogu soo xirmi doonta markana waxaan u yeerayaa waa khudbaddii ugu dambeysay ee qaybtan aqoonyahan cabdullaahi maxamed cabdulle soo dhowow ayaanu leenahay bismillah alxamdulilah rabbilcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuri dunya wadiini wasalla calaa sayidina maxamed wacala aalihi wasaxbi wasalam ajmaciin ku baarak allah fikum asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulley martida ayaan awalan leeyahay baaraka allah fiikum wajasaakum allahu khayr. Thaaniyanna maaragtay wax badan waa loo mahadnaqay, waa la maaragtay dowrkooda, waa loo tilmaamay idaacadu maaragtay Furqaan maasha allah. Ikhu baaraka allah fiikum wajasaakum allahu khayr. Haddii kulley maaragtay idaacadda ay dooratay khatinka barnaamijkii xuruub saliibiya ee ka baxay idaacadda iyo taariikhda iyo ahmiyadeeda, taariikhdu ikhu baaraka allah fiikum sida aada sheegteen ama la sheegay waa abtir. Abtirku hadduu kaa dhumana waa dhumi. Aslan sida ditoorka iyo raggii hore ay ka shanqariyeen ee maaragtay wax ku soo bartay tacliintii, waana la abtir dhumiye haddaan lahay dadkii wax bartay. Laakiin insha allahu waa aragtay ditoorka iyo anigii rag nala mida ilaahay baa istidraag na siiyey, waa ka daba tagna daba tag. Ditoorka haddii wuxuu yidhi haddaan baan u baranayaaba taariikhda, waa la mid baana taariikhda aan dhigan jirnay oon xifdin jirnay. Oo sheekh cabdalla huwa takharaja ila aljaamica, xataa jaamacadu kaga takharujo taariikhdaas oo musayifka. Xaqiiqatan waxaa kugu dhacay taariikh andalus aljannatu almafquuda loo baxshay. Wallaahi anugu muhiim baan maxaa si waxaa igu intibaahiyey oon ku baraarugay tiscinaadka sadiqu walaa maa sadiqu ama rumaysa sagaashankii baan ku baraarugay nin weyn oo mutacalim isku sheegay loo ahaa taariikh andalus. Maraan arkay kutub iyo wax jannatu almafquuda kitaab yar oo ninka qur-aan arka, markaasaan ir jannatu almafquuda da shunu xaajada maxay tahay. Xataa wasaltu ilaa ana andalus taariikh andalus way soo deysa. Islan waxaa weeye taariikhdu waa abtirka ummad ay leedahay. Cunuga yar waa naqaanaa annaga soomaali abtirkaad baan u naqaanaa ilaalinta nasabka, waana diinta, ma ahan wax oo maxaan ku irahda hamal ah. Waa ilaalinaa, waa loo sheegaa cunuga. Ma jiro nin meesha fadhiyo Soomaaliya ama mid naqan oo haddii saakin la yidhaaho maaragtay abtirso ilaa geeska ugu dambeeya aan geynaynin, waa xifdan. Walidaalika taariikhda aan leenahayna sidaasoo kale u baahan tahay inaan maaragtay u ilaalino una ilaalsano taariikhda. Waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid a ahmiyadda ay taariikhdu leedahay. Gaaladu waa fahamtay nimanka istishraaqa iyo mustashriqiinta waxaa loo qeybiyaa maaragtay nimanka soo duulayaasha, maxaa nin la yidhaaho maaragtay cabdiraxmaan xasan xabanaka kitaab uu leeyahay, dadku waxbay akhriyaan ayaan idin ishaarayaa kitaabkiisa. Waxaa la yidhaaha ajnaxatu lmakri thalaatha, saddexda garab ee khiyaanada. Waa kitaab cajiib ah, makaatibta dhan wuu ku jiraa laakiin wax badan baan akhriyey. Dabiyo dacal kitaabkaas ajnaxatu lmakri wuxuu u qeybiyaa mustashriqiin iyo tansiirka iyo isticmaar. Isticmaar waa garanaysaan isticmaarka, xataa kelmad mujasif musayif waay masax saxma isticmaar. Kelmaddu camiray ka timid iyo tacmiir iyo horumar, laakiin maaha, waa isticbaad waaye, waa istixlaal, waa qabsasho iyo addoonsi asalkeeda. Laakiin isticmaar iyaga maaragta yaa noo hormartay, saasaan u xifdinay. Istishraaquna waa niman reer galbeeda oo culumaa oo diinta kristanka iyo masiixiyadda yaqaana oo darsa dhaqanka iyo taariikhda iyo ciraaqda iyo dhaqaalaha ay leeyihiin. Caalamu thaalith ama caalamu islaami khaasatan, caalamu thaalith xataa waa ku maldahayaan sida uu maxamed xasan xabanaka qoray kitaabkiisa, waa ku sirayaan. Wuxuu leeyahay wax ay u jeedaan oo baarayaan oo loo soo diray waa muslimiinta iyo taariikhdooda iyo barashadeeda. Maxay u baranayaan, maxay ka faa'idayaan? Waa basiid in la inxiraafiyo bis. Imisa nin ayaa soo istaagtay oo taariikh munxarifa meeshaan ka sheegtay, hadda raggiin istaagay taariikh munxarif ah oo la dabagediyey, imisa? Ma wada xasuusto? Waxaan ka xasuustaa sheekha hadalkiisii jazaaullahu khayr nabadoonka, wuxuu yidhi taariikhda sayidka waxaa ka mid ahayd erayadii maaragta la yidhi, wuxuu yidhi ama afgaalan ama fuslim aanan kugu imaado haddaatiin reer maay see ku yidhi meelay ku qorantay lamaarg waa shuqa soo shuntiis horaan u raadshay abadan waa kala fogeynta haddaba socoto fariq tasud qaybi oo xukun doctorku waatuu sheegayay maaragta define rule ya ma jirto, waa dabagedin weye. Dabagedintuna way jiraysaa, abtirka haddii la dhumiyana qofka si sahlan baa lagu addoonsan karaa. Haddii abtirkiisii aabihii laga dhumiyay ciddu ahaa iyo meesh ku soo jeeday maxawaare. Taariikhda cajiibka oo iyadana musayifka oo ahmiyadda taariikhdu ayagu u leedahay fiiri, waa shee waxaa sheegay nin baa sheegay taarikhsheekh laftiisu ah jazaa allahu khayr, mu aha ninkii sheegay jaamac jaamac baraka allahu fiikum jazaaka allahu khayr. Taariq ibn Ziyad markuu furanay andalus inuu doomihii gubay kitaab taariikh oo haddaba yaal oo isagoo xataa madbuuca la helo ayaan ku arkay aniga inay tahay warkaasi war aan suurtagal ahayn macquulnaan ahayn. Ninka sarjaani la yidhaah uu leeyahay taariikhdiisa waa taalla maktabada laga helaa, wax suurtagalayn ahayn inuu ihlaakiyo doomihii iyo xoolihii ayagaa noo dhigay, ayagaa noo sheegay taariikhaamaan usoo dirsa anugu inuu doomihii gubay oo markuu badda asaga ku gudbay jabal daariq jabalka la yidhaaha madyaqa yarka markuu ka tilaabay dooniyana badda wuxuu raacshay iyo wuxuu gubo ka dhigay daariqaamaan usoo darsay taariikhda dugsiga dhexe iyo saraa lagu soo dhigi jiray dalkeena kulli taariikh musiifay ahayd taariikhda aan xasuusto cajiibka waxaa ka mid a ilbaxnimooyinkii maayna sheegin doctorka iyo raggii iga horreeyay taariikhda sheego maaratay wax soo bartay jaamacyo ilbaxnimooyinkii bershiya mesopotamia maxaa susataa taariikhdii ikhu baaraka allahu fiikum aan soo noqdo ahmiyadda taariikhdu ay leedahay taariikhdu haddii la dhumiyaahay waxaa la dhumiyey dhaqankii iyo jiilkii iyo dadnimadii iyo abtirkii annaga haddaan nahay dadka muslimiinta taariikhda aan leenahay jazaahum allahu khayr bahda maaragtay idaacat lfurqaan runtii wax badan bay daafureen wax badan bay dadku baraarujiyeen wax badan bay ka sheegeen hadday noqon lahay taariikhdii sayid sayidka taariikhdii soo kale see loo akhrii jiray see ahayd ma run baa laga sheegi jiray maxay ahayd waxaa laga soo qaadan jiray madxaf ku yaallo ama maxaan ku dhahdaa library ku yaallo ee london waxay ka qoreen mad mulla awal kelima mad mulla aan maqlay goor un garan kartaan 75 baan maqlay yacni layma sheegin wax kale inuu yahay iyo wuxuu qabanay wuxuu la dagaalay mad mulla la dhihi jiray ma berberuu ka soo degay marka gaalkii baa marka yidhi keen jizyo ama canshuur markaasuu yidhi adiga canshuurta kaa qaaday xoogaa meeshaas waa yar qumanayd moogta markaasu wuxuu yidhi maxsaas kii soomaaliga ahaa soomaali xamiil waa jooga weligii soo khayr beela yaa wuxuu ku yidhi waa nin waalane naga daa sayr sayr naga daa waa nin waalane waa wadaad waalane kelmadda meeshaasay ka raacdaa la yidhi maad mul taariikhdiisa waxyaabaha ka midku cajiibka oo la xusu waxaa ka mid a caruurtii intuu u yimid yidhi magacaa adeer uu yidhi magacayga john baa la yidhahaa waa cunug soomaaliya garanaysaan waa berbera meesha suu yidhi magacaaga horena muxuu ahaa suu yidhi maxamed suu yidhi tana joogid ma leh shir degdegay galeen golihii meesha ka tirinayay iyo nimankii maaragtay cumalada u ahaa waa la isweydiiyey waxaa la yidhi ninkaan maxaan ka yeelnaa nin soomaaliya oo meesha joogo raggii soomaalida ayaa wuxuu yidhi ninkaan hadda ha la dilo qolooyin baa yidhi urmaya warkii baa loo sheegay wuu carara waxaas kelmaddii uu yidhi waxay ahayd haddaadnan hadda qaban ninkaa ingiriisow meel dheer baad ka raadin doontaan kolley tan allana meesheeda weye meel dheer bay ka raadsheen taariikhda sida loo inxiraafinayo haddaad si fiican waqtigu waa ma ogtahay waa iska mustacjal waa muxaadaro yar waa xaalad maaragta laakiin taariikh bal daraaseeyey saakadaanaan kitaab waxaan ku arkay cafwan waa cajiib salaaxuddiin ayuubi niman caayaya kitaab oo isnin radinay oo isleeyahay salaaxuddiin saar dhaheen oo saanay dhaheen wareebaadiye aan waxba garanayn oo kurdishu ahaa saari leeshkaada waa sii raacay waxaan ku tagay mataqaan nin wuxuu dilay zandiiq ahaa oo markaa jiray oo magaciisiya marka maana soo qorin lakin kitaab waa hayaa kitaab uu dilos yidhi maaragtay waa murtad ha la dilo intaasi kiyay buunbuuninaysaa gaalada ragayn u heshay qalin iyo warqadna waa u heshay salaaxuddiinna saasay leeyihin laakiin shataan ma bindag aniga maaha ninkii u sheegayaan ninka loo sheegayo aniga maaha adinkana maaha iska fiirsha taariikhda waa la isku dabagediyaa waagaan ardada ahaynoon macna saxwada bilbilowgeedii waxaan dhihi jirnay niman soomaaliya oo dadkii laiska tarbiyey oo reer galbeedka oo maaragtay iskoolarisa ayaa dibadaha tegay markaasaa macna waxbarasha u tageen meelahaas maraykanka ingiriiska la tegi jiray iyo talyaaniga markaasaa la weydiiyey waaadika muslimaatiin ha oo muslimdaatiin yani muslimka kitaabkiisa ma la socotaan inuu asagoo dhan yahay maaragtay collabtion yani wax isbaraanbaray oo iska hor imaanayo yani markaasa dhaheen maya ma jirto ma aha kitaabkeenna sidaas kitaabkeenna sidaas ma aha haye oo ilaahay subxaana wa tacala kitaabkiina waxaa ka mid a suurat lmaryam uu leeyay yaa ukhti haaruuna maa kaana abuuki imrazuuna wamaa kaanat umuka baqiyan haaruun iyo maxaan ku dhahdaa ciise yani kayfa yaltaqiyaan haaruunka la sheegay wa u bedelen waxay uga dhigeen haaruun akhul muusa oo nabiyullahi muusa calayhi salaatu wasalaam markaasuu jaa ninkii male wax uu ku kala shaandheeyey wuxuu ku kala shaqshaqo u fiirso male shaashee moogta markaasuu wuxuu yidhi oo itsarait waxaad leedihiin waaba saxe kitaabku waaba maaragtay waa mudaribe khalaas waa kitaabka qur-aanka lagugu dabagedina haddaadan dadnimadeeda iyo aqoonteeda iyo dadkeeda aadan ahayn marka taariikhdu waxaa weeye waacida walcibar weeye waxaa kaloo laga faa'idayaa mustaqbalkan ayadaa lagu ifsadaa fiihaa tanwiir almustaqbal ilaa markaan ogahay maadigaygii yaan mustaqbalkayga hagaajin karaa soomaa hadda taariikh alandulus oo kaleo laga shookeeyey laga soo sheekeeyey oo taarikh andulus aad dhegaysato maxaa ku gelaya wa kahiir min kahiir sidaa darteed buu nebigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam laa yaldaqu mu'min min juxrin waaxid maratayn qofka mu'minka lagama qaniino god laba jeer walidaalika taariikhdu markaan la socdo maadigaygii mustaqbalkaygina waa ogahay xaadirkana meeshaan taaganaya waa ogahay wa hagaag dhegaystayaal, kaasi wuxuu ahaa aqoonyahan Cabdullaahi Axmed Cabdulle, waxay gunaanad u ahayd kaalimihii khudbadaha ee laga jeediyey munaasabadda ay qabatay warbaahinta Islaamiga ah ee Alfurqaan, waxaana inaga xusuus ah oo inoo haray dood cilmiyeedka oo ku saabsan wax soo saarka iyo dhaqashada xoolaha. Habeen dambe ayaadna uga bogan doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada insha Allah. Qaybtanna inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. يا غيمة الفرحة تألقي في السماء واسقي الكون غزيرا سعد مرنما لننتشي الأنسى رقراقا منغما بختام المسيرة قد أكملنا الحلوم بختام المسيرة قد أكملنا الحلوم بختام المسيرة قد أكملنا الحلوم قد أكملنا الحلوم اليوم أسقيتم بعد الصبر والعناء روض الأم فغدا زاهرا متبسما نهديكم أطياب التحايا يا حبا ووجدا جميلا بيننا تنعما فحمدا لك اللهم قلناها بشكر يا لقوبك يا خير من أنعم واجمع إلهي شملنا بأحبات في أرض الجنان سرمديا دائما وأكرمنا بلقاء خير البرية صلى الإله تترى عليه وسلم وأكرمنا بلقاء خير البرية صلى الإله تترى عليه وسلم صلى الإله تترى